الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، حاضرین ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ مرتکب ہو گئے. چاہے اردو میں کہہ لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں ہے. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ مزید نیتیں کر لیجئے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. اول تاخیر میں شروع سے لے کر ختم تک موبائل فون بند رکھوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. اسکرین پر اگر یہ حاضرین اور پنڈ دادن اور دہرکی والوں کے لیے یہ نیت فی الحال کارآمد ہوگی کہ اسکرین پر اپنی شکل ڈھونڈوں گا نہیں، اگر نظر آ بھی گئی تو اس کو دیکھنے کے بجائے نگاہ نیچی کر لوں گا تاکہ علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ کھڑی ہو. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. ایصال ثواب بھی کروں گا. اپنی نیکیاں جو بھی اس وقت آپ کے پاس ہوں وہ اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ یہ نیکیاں میں نے الیاس کو دیں تو انشاءاللہ مجھے مل جائیں گی، اور میں انشاءاللہ ایصال ثواب میں اس کو بھی شریک کر لیتا ہوں. آپ کی نہ آپ کی جائیں گی نہ کم ہوں گی، آپ کی بڑھیں گی. اس والے ثواب میں یہ خاص مطلب خوبی ہے کہ اپنا ثواب اپنے پاس ہی رہتا ہے، جس کو ایصال کیا اس کو ملے گا اور اپنا بڑھ جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر میری ہماری ناقص کوششوں کے مطابق نہیں بلکہ تیری کامل رحمتوں کے مطابق ہم کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نظر فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز داتا حضور، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت خطہ مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً ہمارے جو عاشقان میلاد عالمی مدنی مرکز میں تشریف لائے ہیں اور یہیں عید منانے کی جن کی نیت ہے، ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. نیز 10-11-12 تاریخ کو جو مدنی قافلے میں سفر کریں گے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. آمین. مدنی انعامات کے عاملات اور عاملین کو بھی اس کا ثواب پہنچا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1436 سن ہجری کے ربیع الاول شریف کی 8ویں شب 30 دسمبر 2014 مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز میں جاری ہو رہا ہے، اور بذریعہ اوبیوین مدنی مذاکرے میں شرکت پنڈ دادن خان، ضلع جہلم، پاک حنبلی کابینہ، پنجاب پاکستان، پاک جزولی کابینہ، دیر کی ضلع گھوٹ کی باب الاسلام. خصوصی شرکت آج کے مدنی مذاکرے میں ہے ہماری مجلس نشر و اشاعت. آئندہ کل اوبی وین کے ذریعے کلر سیداں ضلع راولپنڈی، پاک سابیری کابینہ، پنجاب پاکستان، اور باب الاسلام، پاک سرہندی کابینہ، ضلع شکارپور کے گڑی یاسین، مجلس مدنی عطیات باکس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائے شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں SSP سینٹرل ہوں، اور کوشچن ہے کہ یہ آج کل بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں بھی ہے کہ ہمارے پاس ان نون نمبر سے بہت سارے اسلامی میسیجز آتے ہیں جو حوالے دیے جاتے ہیں, کبھی آخر میں قرآن شریف القرآن لکھا ہوتا ہے, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے, کبھی حضرت علی کا ہوتا ہے, ایسے ہی صحابہ کرام کے ہوتے ہیں جن کو ہم جب میسج کھولتے ہیں تو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ واقعی میں یہ انہی شخصیات یا قرآن شریف کی آیات ہیں یا کسی نے اپنی طرف سے بنا دی ہیں. تو ان کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے جن کو کہ ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ بھیجنے والا کون ہے؟ بہت شکریہ. ماشاء اللہ, بہت بہت پیارا سوال ہے اور ایک سلگتا سوال ہے, یعنی کہ اسلام کی لگام ہر ایک نے جیسے تھام لی ہے, جو جس طرح چاہتا ہے وہ اپنے طور پہ چلانے کی کوشش میں گویا. واقعی مطلب اسلامی ایس ایم ایس نہ پڑھا جائے جب تک یہ پتا نہ ہو کہ کس نے بھیجا, اور بھیجا دوست نے بھیجا تو اس کا پڑھنا ضرور تھوڑی ہے کہ دوست کو کس نے بھیجا, دوست کیا اتنا اہل علم ہے کہ وہ درست مضمون بھیجے گا. تو نہ یہ پڑھنے چاہیے نہ اخباری آرٹیکلز جو مذہبی ہوتے ہیں وہ بھی نہ پڑھے جائیں جب تک یہ پتا نہ ہو کہ کس نے لکھے. اگر آپ جانتے ہو ایسا قابل اعتماد کوئی عاشق رسول عالم دین نے لکھا ہے تو وہ آرٹیکل بھلے پڑھیں آپ بے شک, لیکن ورنہ بد مذہبوں کا آرٹیکل اگر ہوا, کسی بد مذہب نے وہ لکھا ہے, آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھلے یہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, ترجمہ غلط کر دیتے ہیں, تفسیر غلط ہوتی ہے. حدیث شریف کے عربی ترجمہ بھی ایک لفظ کے بعض اوقات 50 معنی ہوتے ہیں, تو یہ اپنی مرضی کا معنی لے کر اس میں ڈال دے گا اور شرح ڈالے گا اپنی مرضی کی حدیث شریف کی. آپ بولیں گے یہ قرآن و حدیث کا بیان ہے, وہ قرآن و حدیث کا بیان نہیں ہوتا بلکہ وہ قرآن و حدیث کے ذریعے گمراہی پھیلانے کا انداز ہوتا ہے. تو آپ پڑھیں گے آپ کو تو سمجھ نہیں آئی, شیطان آپ کو آپ کے دل میں یہ ڈال دے گا کہ قرآن و حدیث تو یہ ہے. تو اس لیے صرف عاشق رسول اہل سنت سنی عالم دین کے مضامین پڑھے جائیں, انہی کا بیان سنا جائے, انہی کے ایس ایم ایس اگر ہوں تو پڑھے جائیں, یا ان کے تصدیق شدہ ہوں تو پڑھے جائیں, یا کسی سنی عالم کی کتاب سے کوئی پڑھ کے سنائے تو سنا جائے. ورنہ یہ کہ اپنی طرف سے جو یہ کرتے ہیں نا, بھلے مطلب وہ پکا سنی ہے عاشق رسول ہے اور وہ اس نے ایس ایم ایس کیا, لیکن اس کو کیا پتا کہ یہ واقعی قرآن میں ہے یا حدیث شریف میں ہے یا نہیں, کہ اس کو کسی نے کیا ہوتا ہے وہ آگے فارورڈ کر دیتا ہے. تو مذہبی ایس ایم ایس جب بھی آپ کو آ بھی جائے تو مہربانی کر کے اس کو فارورڈ نہ کیا کریں جب تک کسی سنی اور اہل علم عالم سے بلکہ مفتی سے آپ کنفرم نہ کر لیں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی گمراہی پھیلانے والوں میں سے بن جائیں. باپا میسج کے اندر ہی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو فارورڈ کریں, 10-12 افراد کو فارورڈ کریں تو جلدی خوشخبری ملے گی. یہ تو بالکل یعنی کہ شرارتیں ہو گیا, توبہ استغفر اللہ. مطلب یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ جیسے کہ بھلے وہ پکا سنی عاشق رسول ہے, اس کے بھی مطلب یعنی کہ جو بعض اوقات کلپ آتے ہیں اس میں 1-2-3 ڈنڈیاں بعض اوقات ماری ہوئی ہوتی ہیں, اب ہر ایک اتنا احساس نہیں ہوتا نہ اس کی اتنی معلومات نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ یہ ڈنڈی مار دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سلسلہ جو چلا ہے نا یہ بہت رسکی ہے, بہت رسکی ہے, نہ جانے کتنوں کے بیچاروں کے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتے ہوں گے. تو اگر کسی کو جیسے دے بھی تو کسی سنی عالم کی مستند کی مثال کے طور پہ بہار شریعت سے کوئی مسئلہ نکالا, وہ مسئلہ اس نے ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیا اور اس کا کلپ چل گیا دنیا بھر میں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ ایک دین کی تبلیغ ہوگی, نہ اپنی مرضی سے جو یہ چلا رہے نا, جو سمجھ میں آتا ہے بےچارے خود بول رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کو بولنا بھی نہیں آتا ہے, میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ تلفظ بھی غلط ہوتے ہیں اور کیا کیا بول جاتے ہیں, حالانکہ بےچارے یہ نہیں چاہتے ہوتے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں, بعض اوقات ہوتے خود شکید ہیں لیکن بھنگرے باٹے ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے مطلب ہر ایک کو یہ بس وہ اس کو چھوڑ دے, مطلب اس میں نہ پڑے. پاپا یہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے جتنی نبی پاک سے محبت ہے اتنے میسج فارورڈ کرو. پیمانہ بھیج دیتے جی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے ہوگی تو وہی اس کو فارورڈ کرے گا. سبحان اللہ, یعنی یہ معیار اس نے مقرر کر دیا جاہلوں کے سردار نے کہ جو نہ بھیجے وہ گولا گویا اس کو محبت ہی نہیں ہے سرکار سے, اور جس کو فارورڈ کرنا نہ آتا ہو تو گیا نہ ہو تو اس کی ڈکشنری سے نکل گیا نا محبت کرنے والوں کی. تو یہ مطلب آخرت میں یہ سب حساب کیسے دو گے اس طرح کے کھوٹے کھوٹے مطلب نے کہ دھمکیاں دے کر. بپا یہ تو اس کی بات ہوگی کہ جس کو میسج آیا یا اس کو فارورڈ کرنے کا کہا گیا, جو از خود ابتدان مطلب شروع میں ہی ایک میسج بنا کے دوسروں کو بھیجتا ہے, ایسوں کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ خود ہی بناتا ہے, بنا کے تو اب آگے بھیج اگر وہ غلط قصدن ایسا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑے گناہ کا سلسلہ اپنے گرد لپیٹ رہا ہے, زنجیریں ڈال رہا ہے اپنے آپ پہ. آخرت میں کیا حساب دے گا اس کا؟ اس کو تو توبہ بھی کرنی چاہیے اور ازالہ بھی کرنا چاہیے. اگر اس نے غلط بھیجا قصدن یا اس کو پتا چل گیا کہ میں نے غلط بھیجا ہے تب بھی اس کو ازالہ کرنا ہوگا. یعنی جس چیز کو بھیجا اس کو پیغام دے دے کہ یہ اس میں یہ غلطی تھی, میں نے آپ کو فارورڈ کر دیا, میں اس سے توبہ کرتا ہوں, اس طرح کا کوئی وہ کر دے ازالہ. اب میسج کے ساتھ ساتھ ای میلز کا بھی اسی طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں اس طرح کے میسج اسلامک لکھے ہوتے ہیں اور فارورڈ کرنے کا کہا جاتا ہے, اگر اس کا بھی یہی حکم ہوگا جو اس کا ایس ایم ایس کا, یا جو بھی آئندہ بھی کوئی ایسی کوئی ٹیکنیک ایجاد ہوتی ہے تو اس کا بھی وہی حکم رہے گا. دین کی تبلیغ کرنی اچھا کام ہے, نیکی کی دعوت دینی اچھی ہے, یہ آنا بھی تو چاہیے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی کا مثال کے طور پر ذہن بنے, یعنی کسی کو اس طرح کا میسج آ گیا اور اس نے ابھی ہمارے یہ مدنی پھول مدنی مذاکرے میں دیکھ یا سن لیے ہیں, اب اس کا ذہن بن رہا ہے کہ اس کو کوئی ریپلائی دے دیا جائے تو کیا اس کو ایسا ریپلائی دے سکے؟ یہ بھی یا تو بھی خاموش رہے, یعنی آپ کو ایسا میسج نہیں کرنا چاہیے, یا بعض اوقات ایسا ریپلائی آتا ہے کیا آپ نے اس کی تصدیق لے لی ہے, کیا آپ کو اس کی وہ خبر ہے وغیرہ وغیرہ, تو ایسا کیا جائے یا صرف کفل مدینہ لگا لیا جائے؟ دیکھو جب یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ شرعی غلطی ہے اس میں, اس کے پیغام میں اتنا علم جس کو ایس ایم ایس گیا اس کے پاس بھی ہو کہ وہ اس کو چیک کر سکے کہ واقعی ایسا غلط ہے, اب اس کا ذنے غالب آتا ہے کہ اس کو اس غلطی سے باز رکھ سکتا ہوں, میں اس کی اصلاح کر سکتا ہوں کہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے, اس کو روک سکتا ہوں, تو واجب ہو جائے گا کہ اس کو سمجھے. اب اگر اس کو یوں ہے کہ یہ نہیں مانے گا, ذنے غالب نہیں ہے, تو پھر ظاہر واجب بھی نہیں ہوگا اس کو سمجھانا, مگر ایک کار ثواب ہوگا کہ اس کو پھر بھی تنبیہ کرے خبردار کرے, کیونکہ پتہ بعض اوقات نہیں ہوتا نا کس نے بھیجا, ہو سکتا کوئی ہوئی کھلا کافر ہو غیر مسلم ہو, وہ اسلام کے تعلق سے ایسی سی باتیں ہو, مطلب ایسی لابیاں بنی ہو تو تعجب نہیں ہے جو یہ جاری کرتے ہوں گے اس طرح کی کہ مسلمانوں میں ویسے کھلبلی پڑے. اب جیسے اگر رجب شریف آئے گی تشریف لائیں گے یا شعبان المعظم کی جلوہ گری ہوگی, ایسے ایسے فضائل اور ایسی سی مطلب یعنی کہ بالکل جس کا کوئی تک نہیں ہوتا, اس طرح کی روایتیں چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ کون کرتا ہوگا؟ ہو سکتا ہے غیر مسلم کرتے ہو کہ مسلمانوں کو ایسے دوڑاؤ تھکاؤ. یہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور آگے بڑھانا بھی نہیں چاہیے, فوراً ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اور جس نے جس نمبر سے آپ کو آیا اس کو بھی آپ اگر ریپلائی دے دیتے ہیں کہ یہ آگے مت بڑھاؤ, پہلے علماء سے پوچھ لو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خوف خدا والا ہوگا, اس کی سمجھ میں آ جائے آپ کی بات, تو وہ آئندہ احتیاط کیا کرے. غیر مسلم ہوگا تو سارے وہ ریپلائی آپ کو دوبارہ دے گا, وہ عجیب و غریب ہوگی, تو پھر آپ نبٹ لینا, سے کیا فرق پڑے گا, وہ آ کر آپ کو فائر تو کرنے سے رہا فون کے ذریعے, کہاں ہوگا دنیا میں بیٹھا ہوگا؟ تو اب تو انہیں کہ کمیونیکیشن تو بالکل یعنی کہ آسان ہو گیا نا دنیا بھر میں. پاپا ابھی آپ نے فرمایا کہ جو سنی عالم دین ہو جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ سنی عالم دین کی طرف سے میسج آیا وہ پڑھنا چاہیے. اب میسج میں تو کسی کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے کہ فلاں عالم کی طرف سے, مثلا آپ کے نام سے اگر کوئی اتار سروس شروع کر دے اور ایس ایم ایس کرنا شروع کر دے, اس طرح کی بھی کوئی اطلاعیں ہیں کہ آپ نے اچھی آئیڈیا دی قوم کو نہ ہو اس کو بھی آ جائے. آ چکا باپا یہ پرچی آئی ہے کہ آپ جتنے کو بیٹے پتا نہیں ہو اس کو آئیڈیا آ گئی نا, لیکن بات آپ کی پتے کی ہے کہ واقعی یعنی کہ اگر ایسا ہو تو آدمی تو بولے یار یہ فلاں کا نام ہے, ٹھیک ہے یہ تو ہے ویسے پتے کی بات ہے, تو پھر اسی سے کنفرم کیا جائے کہ آپ نے میسج دیا ہے اس عالم سے. اس کا مطلب کوئی مستند عالم کے نام کا بھی ایسے مس نہ پڑھا جائے, یہ سمجھ میں آئی بات, کیونکہ یہ تو بالکل طے ہے کہ کتابیں بھی چھپی ہیں. اعلیٰ حضرت کی زندگی میں اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کہ میری زندگی میں میرے نام پر کتابیں یار لوگوں نے چھاپ دی ہیں, لوگوں نے چھاپ دی ہیں یہی مس گائڈ کرنے کے لیے. ان کے والد صاحب کے نام پر کتاب چھپی ہے. کہے گی داتا حضور کے نام پر بھی کتاب کسی نے کتاب کسی نے اپنے نام سے لگا کے چھاپ دی تھی. اچھا داتا حضور کی کتاب کو اپنے نام سے کہ میری کتاب ہے. اور بھی علماء کی اس طرح کی مثالیں ہیں. چلو یہ تو ایک علمی سرقہ ہے, چوری ہے علمی. اب اصل مسئلہ تو نا گمراہ کرنے والا کہ اعلی حضرت کے نام پر چھاپ دی کہ اعلی حضرت کے جیسے یوں ایک سے عقائد وغیرہ ڈال دیے غلط کہ اعلی حضرت کے یہ عقائد تھے اور اعلی حضرت کا ان سے دور دور تک تعلق نہ ہو. تو جھوٹ تو ہے ویسے میں مطلب یعنی کہ مطلب خود میری یہ تو بہت پرانی میری اپنی مطلب کہ میرے بارے میں مشہور کر رکھا تھا کہ اس کا باپ جو تھا یہ تو فلاں اس میں تھا گروپ میں اور وہ گروپ تو مطلب پیروں فقیروں کے ماننے والا نہیں ہے مطلب. اچھا اور بولا کہ میرا بھی کہ یہ بھی مطلب ہمارا ہی ساتھی تھا, پھر اس کو بزرگوں سے اختلاف ہو گیا تو اس نے اپنی الگ تنظیم بنا لی. تو ایک ڈاکٹر صاحب کہیں مرکز الاولیاء سے سفر کر کے میرے پاس آئے تھے, بولے میں تصدیق کرنے آیا ہوں, وہ یوں بولتے تو کیا واقعی آپ کا باپ اس لائن میں تھا؟ میں نے کہا دیکھو میرا باپ جو تھا نا وہ غوث پاک کا ماننے والا تھا نہ. میرے خالو نے مجھے بتایا تھا کولمبو میں کہ تیرا باپ جب چارپائی پر قصیدہ غوثیہ پڑھتا تھا بیٹھ کر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چارپائی زمین سے بلند ہو کر معلق ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا میرا باپ تو غوث پاک کا ایسا دیوانہ تھا. تو کیا جو مطلب جس گروپ کا آپ نے لیتے ہو تو کیا وہ غوث پاک کو اس طرح مانتا ہے, پیر و فقیروں کو اس طرح مانتا ہے؟ تو نہیں تو پھر میرا باپ ان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ میرا باپ ان میں ہو کیسے سکتا ہے, اور اگر ہوتا تو اس طرح کی مطلب یعنی صورت اس کی نہ ہوتی, انداز نہ ہوتا. اچھا اور بولا میں تو میں آپ کے سامنے ہوں جیسے چاہو قسم لے لو. میں نہیں گیا بھائی ان میں کبھی. اب وہ اس وقت کیا جواب دیا تھا میں نے, تو میں نے کہا جب میرے باپ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو میرے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں, یا میرے بارے میں جھوٹ بول لیں گے میں تو کبھی نہیں گیا تو میرے باپ کے بارے میں سمجھ جاؤ تو جھوٹ. تو یہ کب خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا بولتے ہیں. تو بہرحال تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم تو خاندانی سنی ہے بھائی. ہاں غوث پاک کے ہم لوگ مہمان ہیں, مہمان قوم غوث پاک کو بہت ماننے والی قوم ہے الحمدللہ. یہ غوث پاک کا فیض ہے, اولیاء کرام کا فیض ہے, اور دعوت اسلامی کیا ہے؟ فیضان اولیاء ہے الحمدللہ جاری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ جب میرے بارے میں میرے جیتے جی پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہیں اڑیں, مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا. کیا کتاب اور کیا کتاب چھاپنا تو بھی مشکل کام ہے کسی کے نام پر, لیکن ایسے میں تو مشکل ہی نہیں ہے بالکل. تو واقعی یعنی کہ کسی اچھے نام پر بھی ہو تب بھی اس کو کسی عالم سے تصدیق کروا لینی، سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، اس سے اگر رابطہ ہو جاتا تو مدینہ مدینہ، ورنہ کسی سنی عالم سے کہ یہ جملہ کیسا ہے، یہ روایت کیسی ہے جو اس عالم کے نام سے چلی ہے. تو یہ ٹیلیفونیا کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ مرض اب لگتا ہے، یہ لا علاج مرض ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے یعنی کہ مبالغہ، مطلب کہ لا علاج تو کوئی بیماری نہیں ہے سوائے بڑھاپے کے، تو میں رجوع کر لیتا ہوں. تو یوں مطلب یعنی اتنا یہ عام ہو گیا یہ مرض ٹیلیفونیا. میں تو یہ چٹکلا بتاتا ہوں کبھی کبھی کہ ابھی شاید اسی سال کا وقت ہے کہ میں دنیا کے کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ تھا، تو شاید دوحا کے ایئرپورٹ پر تھا، قطر دوحا. تو ایک چھوٹا سا بچہ جو چل بھی نہیں سکتا تھا، یوں ٹھمک ٹھمک، یوں کیا وہ ہمک ہمک کر چل رہا تھا، یوں ٹیڑھا ترچے بچے طرح چلتے ہیں، موبائل فون سے کندھے پہ اٹھایا تھا اور یوں جا رہا تھا. ارے یا اللہ، اب اس نسل کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کو پتا نہیں کہ کیا ہے، یوں جا رہا ہے بےچارا اٹھا کے، تو یہ ہوگا کیا؟ اتنا مطلب یعنی کہ سمجھو کہ پہلے بولتے تھے نا کہ وہ سونے کا گھنگرو لے کر یا سونے کا کھلونا لے کر بچہ جن آیا ہے، مالدار کے یہاں ولادت ہوئی اس کی، بہت بڑے مالدار اس طرح کا. اب لگتا ہے کہ شاید یہ محاورہ ہو جائے کہ موبائل فون لے کر پیدا ہوا ہے بچہ، اتنا عام ہے یہ. اس نے بہت موبائل فون نے جہاں فوائد بھی ہیں اس کے، لیکن تباہی شاید زیادہ مچائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہذہ علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے کا اعلان فرما دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد القادر نے سچ کہا ہے، اور یہ کیوں نہ کہتے کہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہیں. جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے جھیلم میں موجود عاشقان رسول اور اسی طرح دوسری او بی وین میں ضلع گھوٹکی پاک جزولی کابینہ باب الاسلام سندھ، پہلی پنجاب پاکستان میں جو موجود ہیں اور دوسرے جو باب الاسلام سندھ میں موجود ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہوگا. امیر اہل سنت سے عرض کروں گا ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ. علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ بادشاہ بارگاہ رسالت میں سیاہ کالے رنگ کے موزے پیش کیے، تو وہ کالے رنگ کے موزے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہن لیے۔ ان شاء اللہ عز و جل آج آپ مدنی مذاکرے میں اس ہونے والے کچھ آپ کو مناظر اس گلدستے کو ان شاء اللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے۔ ان شاء اللہ عز و جل امید ہے آپ کو 11 بجے ہم یہ مناظر دکھائیں گے۔ آپ کو ابھی سوال سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کی وضاحت فرما دیجیے۔ بر کے انگوشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک کے سینہ ماہ میں نشان سوخ تھا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال میں شعر پوچھا ہے۔ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ۔ اس میں برق بجلی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں برق مانے نور، اور انگشت یا انگشت یعنی انگلی، انگشت نبی، برق کے انگشت نبی یعنی نبی کی انگلی کا نور۔ ماہ، ماہ یہ ماہ کا مخفف ہے، ماہ مانے چاند، ماہ مانے مہینہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ماہ منے چاند اور ماں کا مخفف ہے مہ, تو سینہ مہ یعنی چاند کا سینہ. تو یہ اس شعر کی طرف اشارہ ہے کہ حبیب یمنی اور کفار مکہ کے مطالبے پر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بار اپنی مبارک انگلی سے چاند پر بجلی گرائی تھی. چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا, یہ اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا, تو گویا ایک ہی بار اپنے نور کی تجلی ڈالی, ایک مطلب یعنی کہ بجلی گرائی اس پر اپنی انگلی کے ذریعے تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر اشارہ پا کر پھر جڑ بھی گیا وہ. لیکن آج تک اس کے سینے پر جلا ہوا نشان موجود ہے جو دنیا والوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ کیا پوچھتے ہو محبوب کی انگلی کے اشارے کا. تو آج بھی اس میں چاند میں یہ پیوند ہے یعنی کہ یہ جوڑ لگا ہوا ہے, داغ دھبے بھی ہیں اس میں. تو بہت سال پہلے وہ چاند کے قریب سے فوٹو لیے گئے تھے, یہ مطلب اخبارات میں آئے تھے, کتابوں میں بھی یہ واقعہ میں نے خود پڑھا ہی ہے, بہت بہت کافی سال ہوئے تو جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو وہ انہوں نے چاند کا وہ قریب سے جو فوٹو لے کر وہ کوئی ترکیب بنائی ہوگی, ٹیکنیک ہوگی ان کی, تو وہ چاند میں انہوں نے جوڑ دیکھا تھا سائنسدانوں نے بعض. تو یہ معجزہ انہوں نے سنا ہوگا تو ان کو مطلب اس کی اس معجزے کی تصدیق پائی انہوں نے کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور جڑا ہے اور اس پر یہ مسلمان ہو گئے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر دوپہر میں محفل میلاد کر رہے ہوں اور زوال کا وقت ہو جائے تو محفل روک دینی چاہیے یا جاری رکھ سکتے ہیں؟ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خانی کے لیے کوئی وقت تو مقرر نہیں ہے کہ زوال یا غروب اور یہ. ہاں نمازیں پڑھی جائیں وقت پر, نماز کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو, اذان ہو رہی ہے پڑھو اس میں, اس کے احترام کے لیے بند کر دی آواز, رک گئے سب جواب دے رہے ہیں مدینہ مدینہ, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے سر. لیکن یہ کہ زوال سے محفل میلاد کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہر پل ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی ہمیں لنگر رسائل کے لیے رقم دے تو کیا اس میں سے اپنے لیے بھی رسائل لے سکتے ہیں؟ آج دارالافتاء اہل سنت کی سیٹ خالی ہے مفتی صاحب کی. آپ کا نام کس نے رکھا؟ جی آپ کا نام کس نے رکھا؟ میرا نام کس نے رکھا؟ سوال آیا ایس ایم ایس. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, یہ معنی ہے اس کے. محمد نام تو میں نے رکھا, مجھے پتا نہیں میرے گھر والوں نے رکھا نہیں رکھا, لیکن میں نے ایک بار مدنی مذاکرے میں عرض کیا بھی تھا تو محمد میں نے اپنا نام رکھا ہے سرکار کی محبت میں. باقی الیاس میرا نام ہے, اور یہ ہمارے گھر میں کسی نے تو رکھا ہوا. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پھوپھیاں نام رکھتی ہیں یا رکھتی تھیں, اب پتہ نہیں کیا سسٹم ہے, لیکن میری کوئی پھوپھی تو مجھے نہیں پتا تھی یا کیا ہوگی تو وفات پا گئی ہوں گی, ہو سکتا امی نے نام رکھا ہو, والدہ نے. اتنی بڑی عمر ہو جائے, میں آخری بیٹا ہوں نا اپنی ماں باپ کا, میرے والد صاحب بےچارے تشریف لے گئے دنیا سے, تو میں بہت چھوٹا تھا, ڈیڑھ سال بھر کا ہوں گا. تو پھر ہم لوگ ہجرت کر کے آئے, ہندوستان سے ہمارا تعلق ہے, کتیانہ گجرات صوبہ جو ہے اس کا ایک گاؤں تھا کتیانہ, تو ہمارے ماں باپ وہاں کے تھے, ہجرت کر کے یہاں آ گئے. ہو سکتا ہے پھوپھیاں وغیرہ یہاں رہ گئی ہوں, آئی ہوں, پتہ نہیں مجھے, خدا بہتر جانے, صحیح پتہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اس طرح آپ نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد رکھ لیا, کوئی اور اسلامی بھائی بھی اس طرح نام اگر محمد نہیں رکھا ہوا گھر والوں نے تو فضائل سن کر اگر نام رکھے تو کیسے ہے؟ نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے ثواب کے لیے, سرکار کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے محبت رسول میں اگر نام رکھنا چاہے تو رکھنا چاہیے, لیکن وہ محمد رکھے احمد رکھے, یہ غلام محمد نام بھی اچھا ہے لیکن غلام محمد نام کے وہ فضائل نہیں ہیں جو محمد نام رکھنے کے فضائل ہیں, تو محمد نام رکھے بالکل رکھنا چاہیے, لیکن وہ پکارنے کے لیے ہو, اے نام ہو برکت کے لیے. یہ دوسرا نام جو پہلے سے چل رہا ہے اب اس کے ساتھ محمد کو جوائن کر دینا, اس کے پھر اپنے احکام ہر نام کے ساتھ جوائن نہ کیا جائے, اس کو بہتر یہی ہے کہ بعض معنی ایسے ہوتے ہیں, کئی معنی بلکہ, جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شائع نشان نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب. میرا نام علی ہے, میں گجراوالہ سے بول رہا ہوں. تقریباً دو سال پہلے میں مدنی چینل بہت دیکھتا تھا, لیکن میرے دل میں بہت شوق تھا کہ میں مدنی قافلے میں حصہ لوں. ان دنوں کے دوران مجھے رات کو خواب آئی کہ مجھے قبر کی طرف گھسیٹ رہے ہیں, قبر میں آگ تھی, تو مجھے باپا جان نظر آئے, ان کے ساتھ اردو علماء مجھے نظر آئے, تو میرے دل کو سکون ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جب بھی بابا جانے کو دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کبھی کبھار, تو مجھے دل کو بہت خوشی ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں, مجھے آپ نظر آئے تو مجھے بہت سکون ہوتا ہے, تو پلیز مجھے بتائیں کہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں, مجھے اس کا جواب دے دیں. آپ کو میں نے دیکھا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں برکت ڈالے, اور یہ بھی ایک مددگار نیک فال ہے کہ آپ کو اس نے زن ہے کسی مسلمان سے, اس کو دیکھنے سے سکون ہوتا ہے. اچھی بات ہے, اب آپ کو کیا کرنا چاہیے, وقف مدینہ ہو جانا چاہیے, عالمی مدنی مرکز میں آ کے پڑ جائیں. اور کیا مدنی قافلوں کی دھومے مچاتے رہیں, مدنی کام کرتے رہیں, بارہ مدنی کام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں, اور عملاً مدنی حلیہ بھی اپنا لیں. اللہ آپ کو برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد جمیل اتاری, باب المدینہ, کراچی سے. پیارے باپا جان, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک اور دینی کتب جس میں فیضان سنت بھی شامل ہے کو دیر تک محفوظ اور قابل استعمال رکھنے کے لیے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کہ دیمک, کھٹمل, صفحات کا خستہ ہونا, جلد کا پھٹ جانا وغیرہ سے حفاظت رہ سکے. کل من علیہا فان, جو اس عالم میں سب فنا ہوگا, جو بھی پیدا ہوا ہو جو چیز میں بنی ہے سب کو فنا ہے. اب یہ کہ نہ کتابیں رہیں گی نہ کتابیں لکھنے والے رہیں گے, کتابوں کی تو پھر بھی لائف ہوتی, کتابیں لکھنے والے تو مزاروں میں ہیں لیکن کتابیں ان کی باقی ہیں. خیر تو اب دیر پا رہیں یہ کتابیں آپ کی اور اچھی حالت میں, تو اس میں کچھ حکمت عملی ہو, مطلب کہ جیسے کتاب ہے بڑی کتاب ہے تو اس پر, اب جیسے یہ کتاب ہے ہماری بہار شریعت, اب کیا یہ بار بار اس کو اٹھاتے رہتے تو یہ یوں یہ لوز ہو گئی ہے, پھر یہاں تھوڑا ٹیپ بھی لگائی ہوئی ہے, زخمی ہو گئی ہوگی تو اس کا گتا تشریف لے گیا ہوگا, ہمیں لگتا ہے اس کا بازو ہی ٹوٹ گیا ہوگا, تو پورا دیکھو اس کو جوائن کیا ہے, یہ نظر آ رہا ہے. اب اس کے حفاظت کی ہے تھوڑا خرچہ ہوتا ہے اس میں, اور کرے کون خرچہ, کرے کون بھی اتنی سمجھ کیسے لائے, تو اس میں پلاسٹک آتا ہے غالباً, اس کو شیشہ پلاسٹک یا سیسا پلاسٹک کہتے ہیں, موٹا پلاسٹک ہوتا ہے. جی ہاں بعض ڈائریوں پہ لگا ہوتا ہے وہ کور, لیمینیشن نہیں یہ اور چیز ہے, اور باقاعدہ وہ پلاسٹک ہوتا ہے سفید بالکل آر پار پانی کی طرح آر پار صاف ستھرا, تو یہ اس پر جو بہت ہائی کوالٹی کا سمجھدار ہوگا نا وہ اس پر منع لگاتے نہیں ہے, لگا لے گا وہ اپنی قیمتی کتابوں پر. تو جب یہ پلاسٹک لگ جائے گا نا اس پر تو اس کی لائف بڑھ جائے گی, میلی نہیں ہوگی, داغ دبے نہیں پڑیں گے, دبا آ گیا کسی چیز کا تو پانی والا ہاتھ مارا یا ویسے کپڑے سے پوچھا صاف ہو جائے, لیکن یہ کرے کون. اب اس کا پلاسٹک بھی لگوانے جاؤ تو پھر 25-50 روپے تو خرچہ ہو جائے گا, لیکن یہ کہ جان پڑ جائے گی چیزوں میں ان کتابوں میں. دکاندار ایسا نہیں کرے گا, بہت کم کرتے ہیں دکاندار, بعض اوقات کرتے بھی ہیں پھر اس کا ظاہر ہے کہ وہ دام بڑھ جاتا ہے اور لوگ پھر خریدنے سے کتراتے ہیں. ویسے بھی کتابیں دینی کتابیں مہنگی ہوتی ہیں, ہمارے یہاں مکتبۃ المدینہ میں سستی ہیں, ویسے عام طور پہ مہنگی, بہت مہنگی, پتہ نہیں کیا ہے, مطلب ہرس بہت زیادہ ہے اور کمیشن بھی اس کا بہت رکھتے ہیں, دکان والوں کو بھی 40-50% تو کمیشن دیتے ہیں. تو یوں کتابیں بہت مہنگی ہیں, الگ دینی کتابیں کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں دینی کتابیں تو ان کو سستی دینی چاہیے کہ چلو اس مارے یہ خریدیں اس کو پڑھیں, لیکن ہائے ہرس کا کیا بنے گا, اتنی چھائی ہوئی ہرس کمائی کی, بھوت سوار ہے, لوٹو لوٹو لوٹو پیسے لوٹو. دینی کتاب بیچنے والا کو دین کے لیے تھوڑی بیچتا ہے, پیٹ کے لیے بیچتا ہے, بازار تو یہ جو اتنا نفع رکھ رہا ہے اس کا ذاتی مفاد سامنے ہی ہے اس کا, واللہ اعلم. پہلے اپنے مکتبۃ المدینہ پر اس طرح کے پلاسٹک رکھتے تھے, بیچتے بھی تھے, لیکن اب ایک عرصہ ہوا کہ شاید انہوں نے اس لیے بند کر دیا ہوگا کوئی لیتا نہیں ہوگا, پیسے دینے پڑتے. پہلے فیضان سنت کے پلاسٹک کا الگ سے چارج تھا, اب خلاص ہو گیا, شاید اسی وجہ سے خلاص ہوا ہو کہ لوگ لیتے نہ ہو, یا اس لیے خلاص ہو گیا ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ کہاں گئے پلاسٹک. جی بابا ہے نا, جی جی پلاسٹک پہلے رکھتے تھے اپنے, اس سے وہ لائف نہیں, کتاب کی لائف بڑھ جائے گی. جو کتاب ہے نا کہ یعنی مہینے 15, یہ فیضان سنت جو ہے نا اس پر تو مطلب لوہے کی چادر چڑھانی چاہیے. جی ہاں, یعنی روئے زمین پر جو اگر سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جانے والوں کی لسٹ بنے نا تو انشاءاللہ فیضان سنت کو نمبر ملے گا. ہم کو صدارتی گولڈ میڈل نہیں چاہیے, سمجھے, یہ تو اس کے لیے تو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, پتہ نہیں کتنے پیسے کھلانے پڑتے ہوں, سمجھے, اور پھر جا کر کیسی کتابوں میں نے پڑھی ہے نا, یہ گولڈ میڈل لکھا ہوتا ہے, اردو بھی پوری لکھنا نہیں آتی بےچاروں کو, لیکن سورسوں سے مل جاتے ہیں میڈل, الحمد للہ اپنے بہت بڑے بڑے میڈل ملے ہوئے. بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں اللہ کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے. اور چونکہ یہ درس کے لیے لیے پھرتے ہیں, چوک درس دیں گے, دکان پہ درس دیں گے, اس کو دیں گے, وہ اٹھا کے دیکھا, وہ لے گا نکالے گا رکھے گا, تو یہ مطلب میرا خیال تھوڑے دنوں میں یہ مطلب احتجاج شروع کر دیتی ہوگی اس کی بائنڈنگ جو ہے. جی بابا بہت زبردست توجہ دلائی ہے اور شاید بہت اس میں آزمائش ہوتی ہے کتابوں میں. ہاں ظاہر ہے وہ اتنی موٹی کتاب ہے نا, رسالے پر ضرورت نہیں ہے, یہ لوز نہیں ہوتا عام طور پہ, لوز یہ بڑی, جتنی کتاب زخیم ہوگی وہ لوز ہو جائے گی. قرآن کریم بھی میں نے پلاسٹک کی کوٹنگ والے دیکھے, یہ موٹی پلاسٹک کے کور والے, تو جو بار بار قرآن کریم پڑھے گا نا اس کو یہ توجہ جائے گی کہ یار اس کی بائنڈنگ ڈھیلی ہو گئی اب کیا کریں. پھر اس طرح کے اگر ممکن ہو نا اپنے کو کور کور والی تیار رکھنی چاہیے کہ یہ اس کی اس کا یہ دیا اس کا یہ دیا. لبیک پاپا انشاءاللہ. آج جو میں نے بولا نا اب یہ کور کے لیے میرا خیال ہے جو اہل ذوق ہے نا یہ اب ڈھونڈیں گے کور, یہ پوچھیں گے اپنے کو. ہر کتاب پر ہم کور نہیں ڈال سکتے, نہیں ہر سائز کا رکھ بھی نہیں سکتے کور, یعنی کہ ایسا کور رکھا جائے جو کئی کتابوں کو کافی ہو جائے. پاپا خاص کر یہ جو فیضان سنت غیبت کی تباہ کاریاں نیکی کی دعوت جی پاپا, یہ کفریا کلمات بھی چلنے والی کتاب ہے جی پاپا, پنج سورہ اپنا مدری پنج سورہ, اور یہ اسلامی بہنیں روز پڑھتی ہوں گی پڑھنے والیاں, یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. تو یہ پانچ دس روپے ہدیہ بڑھ جائے گا مگر یار اس کو جان پڑ جائے گی, لائف پڑ جائے گی, ورنہ یہ بازار کے پنج سورے دیکھے میں نے, گتا الگ ہوا پڑا ہوتا ہے اور خستہ حالت ہوتی ہے. ان شاء اللہ یہ یہاں ہے الحمدللہ. اور جن کو اپنی کتابوں کا تحفظ چاہیے نا تو یہ جو اس طرح کے پلاسٹک کی اس کے بھی مشینیں آتی ہیں, یہ مشینوں والے اس کی الگ ہوتی ہے فیلڈ, یہ چیزیں جو بناتے ہیں نا بعض پرس اور بٹے اور اس ٹائپ کی پلاسٹک چیزیں, ان سے کانٹیکٹ کر کے بنوایا جا سکتا ہے. تو اپنی کتابوں کی سائزیں اس کو دے دی جائیں تو وہ ذرا پیسے لے گا لیکن وہ بنا دے گا, امید ہے. سلائی یہ سلائی تو نہیں کروا سکتے کتابوں میں, یہ تو جو ہماری ہم مکتبہ بڑی کتابوں کی سلائی بھی کرے یوں کہنا چاہتے ہیں. اچھا اچھا بائنڈنگ کے اندر سلائی کروا لے الگ پیسے دے کر اپنے, اچھا اپنے طور پر کسی اور سے اپنی کتاب میں اگر چاہیں تو سلائی کروا لیں, لیکن سلائی کرنے والا ماہر نہیں ہوگا نا تو کتاب کھلے گی نہیں, بالکل یوں کھینچ کھینچ کے پڑھنا پڑے گا, یہ پرابلم ہو جائے گا. تو پلاسٹک سے بھی فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ جو بھی زیادہ چلنے والی کتاب ہو. اچھا ایک تو یہ, پھر یہ کہ گیلے ہاتھ نہ لگائے, میلے ہاتھ نہ لگائے, کھانے پینے کی چیزوں والے ہاتھ نہ لگائے, تو اس طرح یہ کہ چکناہٹ اور میلی کچلی ہو جاتی ہے, یہ احتیاطیں کرنی چاہیے. اور اس کا اب روحانی کوئی عمل بھی عرض کر دیتا ہوں, لا الہ الا اللہ 41 بار 41 ٹائم, لا الہ الا اللہ 41 بار پڑھ کر ذخیرہ کی ہوئی چیزوں یعنی گوڈاؤن جو ہوتے ہیں یا اسٹور روم ہوتے ہیں یا جو بھی جمع کی ہوئی چیزیں تھوڑی زیادہ جو بھی, تو ان پر کتابوں وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو دیمک اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی. اسی طرح جس مکان یا دکان میں دیمک کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی ایک بہت پیارا وہ نسخہ ہے لکھنے کا, تو کسی کاغذ پر یہ اسماء مبارکہ لکھ لیجئے. دیکھا کس طرح لکھنا ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ضروری ہے, تو اگر آپ کے پاس لکھنے کی ہے کوئی ترکیب تو لکھ لیجئے, میں بولتا جاتا ہوں. اول خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ پورا لکھنا ہے. اول خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, دوم خلیفہ جس کو عام عوام دوم پڑتی ہے, دوم دوم نہیں اصل تلفظ ہے, دوم دال اور واو پر پیش ہے, نہ بھی لگائیں پیش کوئی ضرورت نہیں. دوم خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, سیوم خلیفہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, چہارم خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ علی المرتضی یوں لکھیں گے, پہلے لکھیں علی, اس کے بعد دیکھیں المرتضی, تو یہ پڑھا جائے گا علی المرتضی. چہارم خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. پنجم خلیفہ پنجم خلیفہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما. ششم خلیفہ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. پنجم خلیفہ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما. ششم خلیفہ سیدنا حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. پنجم خلیفہ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما. ششم خلیفہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی, امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. یہ میں نے تین بار پڑھا, تین بار لکھنا نہیں ہے, صرف آپ لکھ سکیں اس لیے. یہ سب یہ کل ہو گئے چھ, یہ ایک ایک بار لکھنے ہیں, اور یہ لکھ کر آپ اپنے مکان یا دکان میں لٹکا دیجئے. جب بھی اس طرح کی چیزیں لکھیں تو یہ بول پین, اس کو بول پین بولتے ہے ویسے غالباً, اس کو بال پوائنٹ ہے صحیح تلفظ, بال پوائنٹ, لیکن بال پوائنٹ میں شاید لوگ ڈھونڈنے نکلے تو بیچنے والا بھی یہ نہیں ہے میرے پاس. یہ بول پین ہم اس کو عام بول چال بولتے, بول پین. بول پین میں یہ خوبی ہے کہ اس کی جو انک یہ واٹر پروف ہوتی ہے, اس سے لکھیں بول پین سے, یا ان مٹ سیاہی یہ دھوبیوں کے پاس ہوتی ہے, اس سے بھی لکھ سکیں گے. جو بھی یعنی کہ واٹر پروف سیاہی ہو, عام پینے جو بال پین نہیں ہوتی اس کا بولتے ہیں واٹر پروف ہے, لیکن اکثر وہ واٹر پروف اتنی نہیں ہوتی مضبوط, اس کی مضبوط ہوتی ہے بال پین کی, سستی بھی ہوتی ہے اور مضبوط بھی ہوتی ہے سیاہی اس کی. اب یہ بھی سستی بھی ہوتی ہے اور مہنگی بھی آتی ہے, ہے نا, جیسا بول بول پین. اب یہ کہ جیسے یہ سادہ پلاسٹک ہے نا اس کا, تو یہ سستی والی ہے, اور اسی طرح کا اس کا خوبصورت بناتے ہیں اس کو, نب جیسی بھی ہو اس کی, اس کے خول کے پیسے ہوتے ہیں, وہ مہنگی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج ہماری مجلس نشر و اشاعت کے بھی اسلام بھائی موجود ہیں, اور زمزم نگر سے بھی کچھ اس شعبے سے وابستہ اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. اسی طرح باپا جو سائن بورڈ ہمارے بل بورڈ جو لگ رہے ہیں اس مجلس کے بھی اسلام میں موجود ہیں, اور یہ ایک سوال عرض کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منور ہے, اور ہمارے یہ سائن بورڈ وغیرہ کا کام ہے, تو جب سائن بورڈ خالی ہوتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں ٹو لیٹ, تو ٹو لیٹ کے ساتھ اگر ہم مدنی چینل بھی برابر میں لگائے تو کیا ہم ثواب کے حقدار ہوں گے؟ جیسے کسی کمپنی کا اشتہار نہیں لگا ہوا ہوتا اور ٹو لیٹ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بورڈ خالی ہے, تو برابر میں مدنی چینل لگا لے تو ثواب کے حقدار ہوں گے؟ اگر ہماری چینل دیکھتے رہے. سمجھنا ماشاء اللہ, بہت اچھی مطلب یہ تو نیت ہے آپ کی کہ اس طرح ایک اسلامی چینل جو ہے یہ الحمدللہ مطلب متعارف ہوگا مزید, اور میں تو امید کرتا ہوں آپ کو ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا. اور گاہک جلدی مل جائے گا انشاءاللہ. پاپا صرف ٹو لیٹ لکھا ہوتا جیسے کرائے کے لیے خالی. میں سمجھ جاؤں وہ لکھتے ہیں, یعنی کہ یہ کمپنیاں ہوتی ہیں کہ ان کا اب کوئی گاہک نہیں ہے اس وقت, یہ بلینک ہے, بلینک پہ اگر اب یہ کہ فائدہ اٹھا رہے گے. اس میں مدنی چینل کا نام لکھ دیا کہ دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے لفظ مدنی جملے میں پہلے آنا چاہیے, دیکھتے رہیے مدنی چینل یہ بھی درست ہے لیکن لفظ مدنی پہلے ہو, مدنی چینل دیکھتے رہیے. اچھا مدنی چینل کو ہم نے ہمارے خالی بورڈ دیے تھے اور جس دن دیے اور دوسرے دن بک گئے الحمدللہ, اور بڑا فائدہ ہوا. یہ وظیفہ اچھا ہے نا الحمدللہ, روزی میں برکت کا. آمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, ایک ایک کو پکڑ کے بولتے رہیں تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. جب مدنی چینل کو لکھنے سے جب آپ کو گاہک مل گیا تو آپ نے کہہ نہیں دیا کہ انشاءاللہ تعالی 12 دن کے بعد میں آپ کو بورڈ دوں گا, 12 دن تک میں مدنی چینل بھلے لگا ہوا ہے میرا یار, گاہک چلا جائے گا تو. نہیں نہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ جب بھی خالی ہوگا مدنی چینل لگائیں گے ماشاء اللہ. اچھا جیسے کسی ہم نے مدنی چینل لگایا ہوا ہے اور ہمارے پاس کسی اور کمپنی کا ایڈ آ جائے تو ہم اس کو اتارے نہیں اور مدنی چینل کے اوپر ہی لگائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ مدنی چینل چھپ جائے گا نا اس میں؟ مدنی چینل لکھا ہوا ہے اور کسی کمپنی کا اشتہار ہمیں ملا, ہم نے اس کے اوپر ہی لگا دیا, اب مدنی چینل والا چھپ گیا. چھپ گیا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا نا, وہ نیچے ہوگا تو. نہیں نہیں کتابیں بھی تو ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں نا, یہاں گناہ تو ہونا تو نظر نہیں آ رہا. بابا اس کا فائدہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ ان کا وہ پیریڈ پورا ہو جائے گا تو وہ جیسے ہی کمپنی کا اترے گا تو انہیں دوبارہ مدنی چینل کا لگانا نہیں پڑے گا بلکہ وہ لگا ہوا رہے گا. برابر ہے وہ, بالکل یہ دیکھے فائدہ ہے اس میں, مدینہ ورنہ سستی ہو جائے آدمی کو. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ اس ہمارے باب المدینہ کی میں بات عرض کروں گا کہ اس مدنی چینل کی بورڈوں کی تو بڑی الحمدللہ بہارے ہیں لگ گئی ہیں اور بہت ماشاءاللہ ایسے ایسے مطلب یہ مین پوائنٹ پر انہوں نے لگائے کہ یوں سمجھے کہ باب المدینہ میں جو مین مین شاہراہیں ہیں الحمدللہ اس پر دور سے ہی مدنی مذاکروں کی دعوتیں عام ہو رہی ہیں الحمدللہ. جلوس اور میلاد جو گزریں گے نا پاپا وہاں پر تو رینگتے ہوئے گزریں گے آہستہ آہستہ, اس میں جو مطلب بینیفٹ ہے نا سارے سال میں نہیں ہے شاید. پاپا وہ جلوس اور میلاد کے بھی جو راستوں میں بہت بہت اچھی جگہوں پہ لگے ہیں ماشاء اللہ. یہ کچھ انہوں نے بنایا ہوا ذرا دکھائیے ماشاء اللہ. پاپا جلوس اور میلاد میں بھی اس سے ہماری جو مجلس ہے اس کے تحت چار گاڑیاں انہوں نے بنائی ہیں, وہ گاڑیاں ہی گھومتی رہیں گی اور جلوس میلاد میں تشہیر ہوتی رہے گی. بابا سبحان اللہ. بابا یہ بورڈ کی ایک برکت یہ بھی کہ وہ جو مدنی منع منیاں ہوتے ہیں جیسے جاتے ہیں دارو مدینہ وغیرہ چھوڑنے تو ان کو بھی اب یاد ہو گیا کہ اس جگہ مدنی چینل کا لگا ہوا ہے بورڈ. ماشاء اللہ. یہ جو بس اسٹاپ ہو رہی ہوتے ہیں نا اگر اپنے تعلقات اور کوئی ترکیب میں ہو جائے نا کہ جہاں بہت بڑا بورڈ لگا ہو پھر مستقل لگا ہو اس کا نام ہی رکھ دیا جائے مدنی چینل اسٹاپ, مکہ مدینہ ہو جائے. پاپا یہ ہماری مجلس کہہ رہی ہے کہ ہم بس اسٹاپ بھی بنا رہے ہیں جو کہ مدنی چینل اسٹاپ ہو جائے. اچھا ہو رہا ہے الحمدللہ, یہ بڑا یاد رہتا ہے آدمی کو اسٹاپ جو ہوتا ہے نا. ہم بہت پہلے جب مطلب یعنی کہ فیضان مدینہ نئی نئی تھی نا تو یہ ترکیبیں کرتے تھے کہ بس والے کو یہ نہیں بولنا ہے سبزی منڈی, یہ بولا کرو فیضان مدینہ جانا ہے, یہ پوچھے گا کرے گا تو آخر یاد ہو جائے گا کہ ہمیں فیضان مدینہ سبزی منڈی میں رکشے والے کو ٹیکسی جی فیضان مدینہ جانا ہے. اب تو الحمدللہ فیضان مدینہ اتنا معروف ہو گیا کہ اگر باہر سے کہیں سے بھی کوئی لیٹر لکھے نا نام لکھ دے خالی فیضان مدینہ کراچی تو شاید پہنچ جائے گا. یہ تو مطلب بعضوں کا تم خالی میرے نام کے لیٹر جب مطلب اب بھی آتے ہوں گے میرے نام لکھ دیا باب المدینہ لکھ دیا تو اب اس میں مختلف ہوتے ہیں ڈاکیے, وہ کسی اہل محبت کے ڈاک ہاتھ میں آ جاتا ہوگا تو بیچارے پہنچا دیتے تھے لیٹر. پھر صرف مدینہ بھی لکھا ہوتا ہے تو بھی اپنے پاس آ جاتا ہے. یوں ہے لفظ مدینہ لکھا ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے ہیں پریشانی مدینہ مدینہ کرتے ہیں. ماشاء اللہ. میلادی کسوٹی, اور میلادی کسوٹی سے پہلے آئیے ایک کچھ انہوں نے یہ بورڈ کا کچھ انہوں نے بنایا ہے تو وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں دیکھیے. اللہ کرم اے میلادی کسوٹی بھائی ایسا بات شریک کون ہو سکتے ہیں اس میں ہمارے یو کے ہند ان کے بھی اسلامی بھائی ہیں مختلف شہروں سے بھی اسلامی بھائی آ رہے ہیں روزانہ یو کے اور ہند یہ مختلف ممالک سے جو یہاں اسلامی بھائی کم از کم ایک ماہ کے لیے جو رک رہے ہوں یا اس سے زیادہ ان کو لے لیں مدینہ مدینہ وہ اسلامی بھائی بیرون ملک سے آئے ہوئے جو عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف کورسز علم دین سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے رک رہے ہوں انہیں میلادی کسوٹی میں حصہ لینا چاہیے عماد بھائی طریقہ اگر بیان ہو جائے گیارہ سوال فی سوال پچیس سیکنڈ بارہویں میں نام پوچھنا ہے مرادی شہ تک آپ نے پہنچنا ہے ایسا ہم وقت چلا دیں جی چلا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد وسیم اتاری ہے میں ہند کے شہر ادے پور ہند ظہری کابینہ سے ہوں ہائی صاحب آپ کی جو مرادی شے ہے وہ انسان ہے لا یعنی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آپ کی جو مرادی شے ہے کیا کوئی وہ مقدس مقام ہے لا یعنی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالستار اتاری ہند حنبلی کابینہ بنگلور نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ شے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے نسبت کی وجہ سے منسوب ہے نعم آپ کا سوال سمجھ گیا نعم جی ہاں سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شعیب رضا اتاری دہلی سے کیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیر اہتمام تھی وہ چیز زیر استعمال تھی وہ چیز نعم سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اختر رضا عطاری ہند ظہری کابینہ ادے پور شہر سے تعلق رکھتا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ شے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو مناسبت رکھتی ہے کیا اس کا تعلق جنگ سے ہے جنگ جی جہاد میں جو استعمال کی جاتی ہے آپ کا تعلق کہاں سے ادے پور ادے پور سے جی لا یعنی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکیل اتاری ہند الف ثانی کابینہ جموں سے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ چیز ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی جی ابھی مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکے. لاہ چار کے بعد تو میں سمجھا کہ بہت جلدی پہنچ جائیں گے یار آپ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار رضا تاری عمان سے نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری میں استعمال تھی وہ چیز؟ لا ہندی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ملک آپ کے وہ ہند عمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوخ ہے وہ صفائی سے تعلق رکھتی ہے؟ کس سے؟ صفائی سے. نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس چیز کو باپا اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں؟ ہائے کیا لا. ارے نو ہوگا ابھی تک نہیں پہنچائیے. یہ بھی سوتے رہے جو عاشقان رسول دیگر فیضان مدینہ میں ہیں, مختلف جگہوں پر ہیں, مدنی چینل کے ناظرین سوچتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے سے مراد رکھتی ہے؟ اس کو پہننے میں کیا جملہ کہیں گے نہیں کہیں گے کہہ نہیں سکتے, لیکن پھر بھی کسی ایک جہت سے چلو کہہ لے کہ اس کا تعلق بھی پہننے سے ہے, ایک جہت سے. نعم. تاکہ آپ مزید آسانی سے آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی, ورنہ آٹی تو یہ تھی یہاں. اب آخری سوال لے گیا ہے, یو کے والے کچھ کریں گے تو کریں گے, ہند والے بھی آ جائیں میدان میں. آخری سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہارون علی اتاری ہے, ہم برمنگھم یو کے سے, اور میں پوچھنا تھا کہ کیا وہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامے کے نیچے پہنتے تھے؟ نعم. اب جو نام لیں گے یعنی تو وہ اس کے ساتھ نام لے بھی سکتے ہیں, اس سے نسبت رکھنے والے شے دکھا بھی سکتے ہیں, وہ تو نہیں دیکھ سکتے. وہ مدنی فیس ہو, مدینہ مدینہ والی ہو نا, مدینہ مدینہ والی ہو یار. کتنی مبارک شے کی مدنی کسوٹی ہے. یہ مدنی فیس دینے میں ڈر رہے ہیں؟ نہیں تیار ہے وہ, اصل ایک تو معاذ و محبس نہیں, وہ دو دو مدنی صحابہ, دو چھوٹے چھوٹے صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہما, اور وہ اس لیے وہ بلکہ وہ ایک صحابی تھے چھوٹے, اور وہ چپ رہے تھے اس بات پر کہ کہیں اگر میں نظر آ جاؤں گا تو مجھے میدان جیا سے روک نہ لیا جائے. ارے یہاں بھی مارکیٹ تیز ہو گئی نا, یوں نہیں ایک ماہ سے شروع ہوئے تو بارہ ماہ جب آواز آئی تو میں تو ظاہر ادھر ہی چلا کے جہاں بارہ ماہ مل رہے, تو ایک ماہ پہ ہمارا جواب چل رہا تھا شروع ہوا تو ایک دم بارہ ماہ کی آواز آئی. تو بارہ ماہ کی آواز ہے, بھلے یہاں ویزا پرابلم وغیرہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ ہو, لیکن اب بارہ ماہ پھر شروع. جی بارہ ماہ یہ طے ہوا کہ جو اب تک بارہ ماہ میں نہ ہوا جی باپا نہ بارہ ماہ میں ہو نہ وقف مدینہ ہو ایسا کوئی اسلامی بھائی ہو نا جو کہے کہ ابھی جواب دیتے ہی میرے بارہ ماہ شروع اب وہ اپنے ملک میں جا کر بھی بارہ ماہ پورے کریں مدنی مرکز جہاں رکھے یہ بھی طے ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا اسے سربند شریف کہتے ہیں جواب درست ہے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر بال مبارک میں کثرت سے تیل شریف کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظافت مبارکہ کے قربان جائیے صفائی ستھرائی نظافت کا وہ اہتمام تھا کہ مدینہ مدینہ تو سر پہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیل شریف لگاتے تو پھر ایک کپڑا جیسے کہ میں نے بھی تیل لگایا تھا تو جیسے ایک کپڑا یہ نا یہ کپڑا نیچے ہم نے سب اس کپڑا پہنا ہے تو ایک کپڑا ہوتا ہے تو اگر یہ آپ تیل لگائیں نا تو تیل لگانے کے بعد جب اس طرح کا کوئی کپڑا آپ اپنے سر پہ باندھ لیں جیسے یہ کپڑا اب یہ کپڑا ہے رومال نما اب اس کے اوپر ٹوپی اور ٹوپی پر اماما تو اس سے جو تیل ہے نا وہ تیل والے تیل سے تیل یہ کپڑا خود لے لے گا اور اس سے نظافت رہتی ہے تو اگر یہ سنت کی ادائیگی کی نیت سے اگر یہ پہنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب ملے گا تیل کا تو یہ ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا اگر ہو سکے تو حافظ صاحب اس کی کچھ وضاحت بھی کر دیں شیر کی اگر ہو سکے تو ایسا آپ بہتر فرمائیں نہیں آپ نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک پھر جو تیل شریف ہوتا تو یہ تیل کی بوند جو ہے نا یہ جو ظاہر ہوتی تھی نا تو آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت اس بوند کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کے ساتھ ان کو بڑی پیاری نسبت دی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو ایک تعداد ہے ہمارے اسلام بھائیوں کی جو تیل نہیں لگاتی ایوائڈ کرتی ہے بلکہ تیل وغیرہ کے حوالے سے اتنی زیادہ وہ ان کی سوچ بھی نہیں بنی ہوئی تیل کا استعمال یہ سر کے لیے بالوں کے لیے بہت مفید ہے مختلف تیل آتے ہیں لیکن میری مدنی التجا یہ ہے کہ وہ تیل نہ لگائیں جس میں بو ہوتی ہے کیونکہ وہ بو پھر امامے میں ٹوپی میں اور اگر سر باندھا باندھیں گے تو اس میں جذب ہو جاتی ہے پھر ساتھ والوں کو وہ بو تکلیف دیتی ہے اور اگر واقعی وہ بدبو ہی ہے اور یہ بدبو آ رہی ہے تو پھر اس کی میں مسجد کا داخلہ کی بھی اجازت نہیں ملے گی تو ایسے تیل آتے ہیں ہیئر آئل کہ ان کا استعمال کریں اور پھر ایک کاش ہمارے سر پر انگریزوں کی فیشن والے بال نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زلفوں کی بہاریں ہوں ہمارے سر پر ایک کاش اللہ کرے کہ یہ میلاد کا مہینہ ہمارے لیے سنتوں پر عمل کرنے کا مہینہ ثابت ہو جائے ایک تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے جس نے شاید اپنی زندگی میں بہت سارے جشن ولادت کی خوشیاں منائی ہوں گی اے عاشقان میلاد کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ماہ میلاد ہم جس کا میلاد منا رہے ہیں اس کی سنتوں پر عمل کرنے والا مہینہ ہمارے لیے بن جائے. یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ جس کی خوشیاں جس کی ولادتی خوشی منا رہے نا تو وہ کام نہ کرے جس میں اس کی خوشی ہو. نیت کرے. آئیے آپ کو امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا بالکل نیا لیٹسٹ مدنی خاکہ عملی خاکہ. ابھی پچھلے دنوں ایک ایسا معاملہ ہوا تھا پھر اس کو کیمرے میں ہم نے لیا ہے. آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب. تذکرے میں آپ نے مولے پہنے ہوئے تھے جب ہم نیچے تشریف لائے تو پہنے ہوئے. ابھی آپ بیٹھے ہیں تو مولے اتار نہیں آ رہے, ٹھنڈ بھی ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ دراصل وہ انہوں نے فرمایا کہ وہ پتہ سیدھا کیا ہے علماء کی تشبہ کے تعلق سے. اصل ہے عالمگیری کے حوالے سے جس کیا کہ وہ علماء کا رنگ کالا موضوع ہے, تو اس مشابت سے چلو آپ کالے پہنتے ہوں, لیکن ایک نیت اور بھی کی جا سکتی ہے. انہوں نے ابن ماجہ شریف کی روایت بتائی تھی کہ نجاشی بادشاہ ہے بارگاہ رسالت میں سیاہ کالے رنگ کے موزے جو آپ یہ پیش کی, تو وہ کالے رنگ کے موزے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہن لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک نیت یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ کالے موزے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قابل ہے. تو میں چونکا, میں نے کہا میں پہلے اتاروں پھر آپ سے بات کروں, تو میں نے یہ اتار دیا. اور میں نے عرض کیا کہ جب بعض عرصہ ہوا ہے کہ جو نالین پاک جس کا ہم احترام رکھتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار. تو نالے پاک کے نقش کے مطابق کیا ہم نالے پاک بنوائیں تو پہنے, تو میں تو منع کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش نال کے مطابق اپنے گاؤں میں کیسے ڈالیں. اس طرح کالے رنگ کے موزے جو سرکار نے اپنے صدر شریف میں استعمال ہوا ہے تو میں اپنے طرفوں میں کیسے جاؤں گا, اس لیے میں نکالتی ہوں. اب میں ان شاء اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ کالے موزے وہ 100% چاہیے. اعلیٰ تو فرماتے ہیں ہم عشق کے بدلے کیوں بات کریں کہ جب سرکار نے کالا رنگ سرکار کی قدم موزے کرے نوزو اللہ ہم بھی میرے اپنے قدموں میں ڈالے اتار دیا, لیکن کسی کو غلط فہمی نہ ہو نہ روز وغیرہ نہیں آئے نہیں 100% چاہیے. اپنی ایک نیت ہوتی ہے, میں مجھے کیوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہو اس کو جہاں تک ہو آدمی کہے شریعت جانا اجازت ہے کہ سعادت ہے, اور یہاں منع نہیں کیا شریعت, لیکن وہ میری محبت نے مطلب ملامت کی کہ تو قدموں میں کیسے رکھے ہو, یہ رنگ سر پر ہو سکتا ہے قدموں میں ہو سکتا ہے, اس لیے میں نے کہا میں کسی دوں ان شاء اللہ. اور بابا آپ کتنا روز تشریف بنا اور آپ نے موضوع کا روز بھی کتنے بھی طرح کیا ہے, یہ کیا حکمت ہے؟ حضور گوپال کی بارگاہ میں کچھ حضرات حاضر ہوئے تو لوٹا جو تھا اس کا روح لوٹے کی ٹوٹی کا روح قبلے کی طرف نہیں تھا, تو انہوں نے دل میں سوچا کہ روس پاک کام ہوتا اور اس کا قبلے کی طرف نہیں, تو آپ وہاں پہ سمجھ گئے ان کی بات, اور خاطب نے وہ رکھ دیا تھا لوٹا بے خیالی, آپ نے بس وہ لوٹے کی طرف نگاہ ہو پائے تو لوٹا خود گھوم گیا اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو گیا. محدث احمد پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے نالین مبارک جوتیوں کا اگلا یہ قبلے کی طرف ہے, یہ مجھے پتا چلا مفتی عبد الطیف صاحب تشریف لائے تھے وہ ان کے ذریعے انوان میں میں نے بھی جب سے کوششیں کی, تو یوں وقت میں میری کوشش بس میری خواہش تھی ہر چیز کا وقت قبلے کی طرف. اچھا اس میں کیا کہ ہم نیت کریں کیوں, تو ہم قبلے کی تعظیم کی نیت سے ہر چیز کا رخ قبلے کی طرف رکھیں, اس نیت وہاں ملے گا میں کیوں بیٹھا ہوں قبلے کی طرف. تو یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. یہ سنت بھی ہے قبلہ رخ پہ عموماً کیا کرتے دیکھو جو جس کی عادت ہوگی نا وہ قبلہ رخ ڈھونڈے گا میں کسی کے گھر میں ہی جاتا ہوں نا قبلہ رخ پہ ملے تو یار کام بنے دینا پھر کبھی کچھ بھی نہ تھا قبلہ کس طرف پہ اگر ممکن ہوتا ہے جیسے کہ نشست اس طرح کی ہے تو کسی کے گھر جا کر ہم زیادہ کاریگری کر نہیں سکتے ہم گھسیٹے صفا یا زمین پہ بیٹھ گیا تو وہ آ کر وہ راجیاں کرے اور اس طرح نہیں چلتا تو جہاں جا کر بند پڑتا ہے یعنی کہ خواہش ہوتی عادت ہے تقریباً چیزوں کا رخ میری اپنی چیزوں کا ہر چیز کا تو نہیں کہتا لیکن جتنا ہو سکتا کہ میں کوشش ہوتی ہے قلم ہے کتاب ہے گڑی ہے جو بھی ہے تاریخ کی یوں رکھتی قلم یوں رکھتی ایسا رخ یہ عادت بن گئی تو اللہ کرے کہ نیت بھی رہے تو سب کیا کہ وہ کعبے کی تقسیم کے لیے میں ایسا کرنا وہ کوئی دوسرے قدر نہیں ہے جزاک اللہ بسم اللہ پڑھ کر سیدھے طور سے شروع کروں گا کہ چپل جوتے پہننے کی تو پھر ابھی خراب آ سکتا ہوں اور ویسے بھی جو صاحب اکرام مالک کا وہ سیدھی طرف سے شروع کرنا سنت ہے بسم اللہ پڑھ کر سیدھے پاؤں میں پہلے دھکے کروں گا سنت تنظیم کی نیت کرتا ہوں کہ صفائی ستھرا یہ سنت اس پر عمل کروں گا صفائی رکھوں گا اس سے وضو بھی آسان ہوگا سردیوں میں یہ پھٹتے بھی نہیں ہے جھولیوں بھی سختیاں کم ہوتی ہیں ٹھنڈی ہوا لیتی ہے جھولیاں بہت بڑھ جاتی ہیں وضو میں پانی زیادہ پھر اس پہ سخت ہوتا ہے پھر کہیں تو پھٹ پھٹ آ جاتا ہے ہر وقت موتے ہو تو کم پھٹتا ہے تقریباً نہیں پھٹتا پھر ایڑیاں وغیرہ پڑ جاتی تھیں یہ سارے پھٹتی تھیں اب الحمد للہ سے موضوع کا انتظام ہوتا ہے تو پھر میں نے نوٹ کیا کہ نہیں ہیں عشق کے رنگ جدا جدا یہ بھی ایک عشق اور محبت کا انداز ہے کہ آپ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ کالے رنگ کے موزے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے تو کتنا خوبصورت وہ منظر اب تصور کیجئے ہوگا کہ ایک منٹ پہلے میں اپنے کالے موزے اتار لوں کہ جب کالے موزے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے تو میں اس کو کیسے پہنوں. یہ ایک عشق اور محبت کی بات تھی کہ جبکہ یہ خود بھی وضاحت بھی کر دی گئی کہ یہ 100% جائز ہیں لیکن ہے نا کہ اپنا اپنا عشق اپنا اپنا محبت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہو کر مدینہ منورہ میں تھے اور گھوڑے پر سواری نہیں فرماتے تھے, ایک سے ایک خوبصورت و قیمتی گھوڑے آپ کو دیے گئے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان گھوڑوں کی تعریفیں کی تو فرمایا کہ یہ گھوڑے میں نے آپ کو ہدیہ کیے, آپ کو تحفے میں دے دیے. ارے میں اس زمین کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کیسے روندوں جس زمین میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماؤ. تو ایسے کئی اس شاق کے واقعات اگر آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو ملیں گے مدینہ منورہ کے حوالے سے. اور ایک عشق و محبت کے اپنے انداز تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا انداز دیکھیے کہ وہ شاخ کے نیچے سے سر جھکا کر گزرے, حالانکہ شاخ اتنی اوپر تھی. وہ بھی دیکھنے والا کہے گا یار یہ شاخ تو اتنی اوپر تھی, سر جھکا کر گزرنے کی کیا وجہ ہے. لیکن جب وجہ بیان کیا کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مقام سے گزر ہوا تھا, اس وقت شاخ نیچے تھی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاخ کے نیچے سے یہ سارے مبارک کو جھکا کر گزرے تھے, آج محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ تو اپنے اپنے عشق کے اپنی اپنی محبت کے ایک اپنے اپنے انداز ہیں. امیر علیہ سنت کے اپنے عشق مدینہ کے انداز ہیں, اپنے یاد مدینہ کے انداز ہیں, محبت رسول عشق رسول کے اپنے اپنے انداز ہیں, نسبت رسول کی تعظیم کے اپنے اپنے انداز ہیں. اور الحمدللہ ان کی ایک اپنی کیفیت ہے. مدینہ منورہ کی اشیاء کے معاملے میں یہ ویسے ہی ایک دو دن پہلے مدنی مذاکرے میں اپنی کیفیت بیان کر چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خوب خوب عشق و محبت کے ساتھ یہ ان اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک اپنا ایک انداز تھا امیر سنت کا, اور دل لباتا ہوا اور محبت بھرا اور پیار بھرا انداز تھا, اور بالکل کہتے ہیں نا وہ برجستہ ایک چیز سامنے آ جائے وہ ہو جاتا نا کہ یار نہیں نہیں ایک میں رکو پہلے میں اپنے کالے موزے اتار لو. یہ ایک برجستہ ایک ایسا انداز ہے کہ کوئی پری پلاننگ نہیں ہوتا, اور بس وہ عشق و محبت کی ایک آواز ہوتی ہے جس پر بندہ لبیک کہہ دیتا ہے. جان عشق ایسا پلا دیجئے جان عالم, جان عشق ایسا پلا دیجئے جان عالم, ہر ہر گھڑی آہِ بھرو خود کو تڑپتا دیکھو, ہر گھڑی آہِ بھرو خود کو تڑپتا دیکھو, سوزش سے غم میں تیرے خون برسا دیکھوں. یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے چہرے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. دارا ستا حق کا بتانے آئے ہیں, دارا ستا حق کا بتانے آئے ہیں, یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں, یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں, یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا. چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, ماہت سے اپنی نیکو سے بسانے آئے ہیں, یہی تو سوتے ہو جگانے آئے ہیں, یہی تو سوتے ہو تو جگانے آئے ہیں, یہی تو روتے ہو ہنسانے آئے ہیں. یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا مکی مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد جانا کی آمد ریشا کی آمد حضور کی آمد نبی کی آمد شاندار کی آمد نبی کی آمد اولا کی آمد آلا کی آمد والا کی آمد والا کی آمد بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانہ لوٹانے آیا ہے کریم ہے یہ خزانہ لوٹانے آیا ہے سنو گے لالا زبان کریم سے نوری سنو گے لالا زبان کریم سے نوری یہ فیض و درود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کس کس میں چاہے والا کیا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا آقا مرحبا مولا مرحبا صلوا علی الحبیب توبوا الى الله صلوا على الحبيب غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور شیطان کے خلاف جنگ مسجد اور تحریک جھوٹ کے خلاف جنگ جو مسئلہ رہی ہے وہ جی بابا وہ جو تو سوال کروں میں شروع میں وہ لنگر جی اگر کوئی ہمیں لنگر رسائل کے لیے پیسے دے تو کیا اس میں سے اپنے لیے بھی رسائل لے سکتے ہیں بانٹنے کا جس نے وکیل کیا کہ رسائل بانٹ دو لنگر رسائل تو اب یہ کہ یہ اپنے آپ کو بانٹ سکتا ہے اگر تو اس نے صراحت کی ہے کہ جس کو چاہے دے دو چاہے جو ہے وہ خود رکھ لو تو وہ رکھ سکتا ہے اس طرح جیسے زکوٰۃ کے مسائل میں ہے کہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو اس میں یہی لکھا ہے صراحت کرنے کا یا اس کو بالکل کلی طور پہ کہا کہ جس کو چاہے تم دے دو تو جب تک وہ صراحت نہیں کرے گا اس کے دینے کی تو وہ خود تو نہیں رکھ سکتا یہ چیز جیسے کہ ہم مجھے تو زیادہ درپیش ہوتا ہے ایسا بعض وقت کہ یہ ذرا آپ بانٹ دینا سہے بھائیوں میں اب میں میرے کو وکیل کیا میں رکھوں کیسے اس کو ضرورت ہوتی ہے بعض وقت لیکن کیسے رکھے اس کو اس نے کیونکہ بول دیا ذرا سہے بھائیوں میں بانٹ دینا یا خود بھی نہیں ہوتا نا وایا وایا آتی ہے چیز کہلوایا ہوتا کہ وہ کسی نے دیا کہ الیاس کو بولنا کہ بانٹ دے اب میں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کیسے رکھوں اچھا اب جو لنگر رسائل کے پیسے دے جاتے ہیں مکتبۃ المدینہ پر تو وہ تو ہم لوگ لے سکتے ہیں نا ان میں سے اپنے لیے رسائل کہ صراحتن اس نے کسی فرد کو مالک تو کیا یعنی کہ وکیل کیا نہیں ہے مکتبۃ المدینہ کو دیے کس کو وکیل کیا اس نے فرد کو تو وکیل نہیں کیا ہاں تو رقم جمع کر تو بھی ہم لے سکتے کوئی بھی لے سکتا اس میں سے رسائل نہیں ہے جو بھی چیز کتاب تقسیم کرنے ہی کے لیے لنگر رسائل کا اپنا ایک شعبہ بنا ہوا ہے اور لوگ اس میں جمع کروا جاتے ہیں جیسے میں ملاقاتیں کرتا ہوں اس میں یہ بانٹتا ہوں نگران شورا بانٹتے ہیں ہم لوگ بانٹتے رہتے ہیں پھر علماء کو اس میں سے کتابیں پیش کی جاتی ہیں شخصیات کو پیش کی جاتی ہیں تو فتن تو یہ اس میں بھی سی ڈیز اور سب شامل ہوتی ہیں بہار شریعت بڑی کتابیں چھوٹی کتابیں تو یہ لنگر رسائل کا ایک باقاعدہ ایک اپنا شعبہ بنا ہوا ہے مجلس بنی ہوئی ہے تو لوگ دیتے ہیں اس میں لنگر رسائل کے نام پر سارے جن کو سمجھ آتی ہوگی کہ لنگر رسائل کیا ہوتا ہے وہ دیتے ہوں گے اب کئی بار وضاحتیں بھی کی ہیں اس وقت بھی ایک طرح سے وضاحت ہوئی گئی کہ اس رقم کا کیا استعمال ہوتا ہے اس صورت میں یہ کہ کون رکھ سکتا ہے اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر دعوت اسلامی کا کون کون نہیں رکھ سکتا فرد ذمہ دار اگر اس میں سے. یہ تو غور طلب ہے کہ کون لکھ سکتا ہے. بانٹنے کی جہاں تک تعلق ہے تو آپ کا بانٹنا یا نگرانی شورا بانٹ لیں تو اس میں تو حرج نظر نہیں آتا بانٹتے ہوئے. اب وہ تو دکان تو نہیں بانٹیں گے, ہم ہی لوگ بانٹیں گے, زیادہ تر ہم ہی لوگ بانٹتے ہیں. پھر علاقے کے ذمہ داروں کو بھی ان میں سے دیے جاتے ہیں رسائل وغیرہ بانٹنے کے لیے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں, مطلب دو رائے ہم نے اپنے لیے رکھ لیا. اب یہاں بس وہ یہ قرینہ یا قیاس ہے کہ جیسے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی آپ نے جو بانٹنے کے لیے دیا تھا میں نے ایک رکھا, تو غالب گمان یہ کہ خوش ہی ہوگا کہ ہمیں دیتے ہوئے جو محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. پرایا آدمی تو دے گا ہی نہیں نا. دیا پڑھنے کے لیے, اب بانٹنے کے لیے دیا تو ہم نے اس لیے دیا تو اس کا ناراض ہونے کا تو کوئی, جیسے لنگر ہے رضویہ کے لیے ہم چندہ کرتے ہیں, یہ عطیات مانگتے, تو اگر کیا ہم نہیں کھا سکتے گھر, ہم کھائیں گے تو وہ ناراض تو نہیں ہوگا دینے والا, خوش ہونے کا چانس تو, ناراض ہونے کا چانس ہی نہیں ہے نا. آئیے کہ ڈبا دیا مٹھائی کا کہ بھائی یہ آپ اس کو تقسیم کر دیں تب ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ کھڑا ہو, لیکن یہاں بھی اب وہ کہ قرینہ تو یہی ہے کہ ہم کھائیں گے تو شاید اس کو برا لگے گا نہیں, خوش ہو شاید, خوش ہونے کا چانس زیادہ. اسی طرح لنگر رسائل میں کہ میں رکھوں یا نگرانی شورا رکھیں یا کوئی بھی رکھے گا جس سے اس کو محبت ہے تو یہ شاید خوشی تو ہو سکتی ہے, اس کا ناراضی کا تو نہیں لگتا. لیکن بہرحال میں نے تو کوئی بھی جواب نہیں دیا, میں نے کہا دار الافتاء اہل سنت ابھی مفتی صاحب آئے نہیں ہے تو وہ سوال دوسرا کر لیا. بانٹنے تک تو صحیح ہے لیکن یہ رکھنے کا بظاہر ابھی سامنے نہیں ہے میرے کہ یہ رکھنے کی آپ اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ ٹھیک ہے وہ اس کو نہیں لگے گا تو آپ کتنے بھی رکھ لیں تو وہ اس کو اچھا ہی لگے گا جتنا آپ رکھیں گے, لیکن یہ غور طلب ہے اس حوالے سے رکھنے کی اجازت جو ہے نا اس کو معلومات کر لیجیے انشاءاللہ, معلومات کر کے پھر میں نے بھی اٹکل سے وہ جواب دیا ہی نہیں نا آپ نے, بظاہر بہت آسان جواب تھا لیکن بعض آسان جواب میں بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو لگتا ہے آسان. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان غلام شبیر اتاری منگلہ ڈیم کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان ہماری رہنمائی فرمائیے کہ دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں جشن ولادت کیسے منایا جاتا تھا. جزاکم اللہ خیرا. دور صحابہ میں جشن ولادت کیسے منایا جاتا تھا, دو جواب. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے تھے, یعنی وہ تلاش کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا کیا فرماتے ہیں تو وہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. یعنی گھر کے احوال جو باہر بیان کیے جا سکتے ہیں اس تک کے بارے میں جو ہے وہ امہات المومنین سے سوال کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر میں زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے. جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں جو ہے وہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر لینا, تو صحابہ کی زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع سے تعبیر ہے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فیہ ولدتو فیہ انزل علیہ, یہی وہ دن ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا اور جس میں مجھ پر وحی نازل ہوئی. تو اس سے ظاہر یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فقط پوچھنے کی حد تک نہیں ہوگا معاملہ, وہ اتباع کیا کرتے تھے. تو اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان پیر کو روزہ رکھ کر جو ہے وہ جشن ولادت یہ منایا کرتے ہوں گے, ایک صورتحال یہ سامنے آ سکتی ہے. باقی پھر اس کا جواب دوسرا معروف ہے. اس کا ایسا ہے کہ ہر دور میں انداز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, اور جب تک شریعت منع نہ کرے نا کوئی انداز منع نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ حضرت بلال نے, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اذان سے پہلے درود پاک کہاں پڑھا تھا, اس حدیث میں کہ درود شریف پڑھا تھا تو ہاں میں بولتا ہوں کہ کس حدیث میں کہ حضرت بلال نے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی تھی. لاؤڈ اسپیکر ہٹاؤ. جب حضرت بلال کے نقش قدم پر چلنا ہے تو درود شریف میں ہم کو بولتے ہیں درود شریف کب پڑھا تھا تو ہم کو پہلے جواب دو کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان کب دی تھی. تم لاؤڈ اسپیکر ثابت کر دو اذان کے تعلق سے کہ بلال حبشی نے لاؤڈ اسپیکر میں اذان پڑھی تھی تو ہم پھر درود شریف ثابت کریں گے. تو ظاہر ہے کہ نہ درود شریف کی کوئی صراحت ملتی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اذان سے پہلے پڑھا ہو اور نہ ہی لاؤڈ اسپیکر کی صراحت ملتی ہے. تو آخر درود شریف کو مائنس کروا رہے ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر بھی مائنس کروا دیں اذان سے. تو پھر پہلے جو مائک نہیں تھے تو مینارے پہ چڑھ کے اذان دی تھی دی جاتی تھی. تو پھر ہم یہ بولیں گے حضرت بلال کون سے مینارے پہ اذان چڑھ کے دیتے تھے؟ تو آپ بولو گے مینارے ہی نہیں تھے. تو مینارے نہیں تھے نا تو اپنی مسجد سے مینارے ہٹا دو. تو بھولے بھالے اسلامی بھائیو نہ پہلے مسجد میں مینارے ہوتے تھے منارہ زبر ہے میم پر نہ پہلے منارے ہوتے تھے نہ گنبد ہوتے تھے مسجدوں میں. یہ سب ہٹاؤ. نہ سرکار کے دور میں گنبد اور منارے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صحابہ کرام علی مردوان نے کسی مسجد پر گنبد اور منارے منائے. تو اب یہ کہ جب گنبد اور منارے آپ نے قبول کر دیے اب کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہوتی. اسی طرح جو آج کل مسجدوں میں محراب بنی ہوئی ہے نا یہاں بھی بنی ہوئی ہے محراب. اس طرح کی محراب مخصوص انداز میں جو دیوار میں کھانچا ہوتا ہے جیسے محراب کا تو نہ سرکار کے دور میں تھا نہ صحابہ کرام کے دور میں تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی نہیں تھے انہوں نے جاری کیے ان کے دور میں ہوئے. تو اب یہ بھی فارغ کر دو اس کو. پھر کہاں کہاں مطلب آپ کیا کیا فارغ کریں گے؟ جب یہ سب آپ فارغ نہیں کر رہے تو درود شریف بھی رہنے دیجئے نا. کیا رہے جس میں آقا پر درود ہی تو بھیج رہے ہیں اذان سے پہلے اس کو بھی جاری رہنا چاہیے. تو ہر وہ چیز کے جو شریعت میں منع نہیں ہے وہ جائز ہوتی ہے. ورنہ تو بہت کچھ آپ مائنس کرنا پڑے گا. خطبہ دیتے ہیں پہلے مائک پر خطبہ کس نے دیا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صحابہ کرام نے. ہم دے رہے نا. پھر یہ کہ فون کے ذریعے آپ نے سوال کیا مدنی چینل سے تو یہ یا فون کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے تو یہ کہاں تھا دور رسالت میں دور صحابہ میں؟ یہ تو اب بھی نئی نئی ترکیب ہیں. تو بہت ساری نئی ترکیبیں ہزاروں لاکھوں کے جو پہلے نہ تھیں اب درس نظامی ہے جیسے یا خود حدیثیں جمع نہیں ہوئی صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوئی جمع تو بعد میں ہوئی ہے. بخاری کی حدیث تو مانگتے ہیں لوگ کہ بخاری کا حوالہ دو. بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ ارے میرے بھائی تجھے بخار کب سے آ گیا ہے تجھے پتا ہے کہ بخاری کب لکھی گئی؟ اور بخاری سے دلیل مانگنا کہ بخاری سے دلیل دو یہ کس صحابی کی سنت ہے کہ بخاری ہی سے دلیل چاہیے؟ تو اس لیے یہ شیطان نے بڑے وسوسے ڈالے اور وہ شیطان کسی کا بھلا چاہتا نہیں ہے. یہ بس مسلمانوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے کبھی لڑواتا ہے کبھی بھڑواتا ہے کبھی بدگمانیاں کرواتا ہے کھوٹی بحثوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور یہ دین سے دور رکھنے کے سب انداز ہیں. تو اس لیے مروجہ انداز میں جس وقت اس وقت جو چراغاں یا جھنڈے ہم نے لگائے ہم نے جو جلوس کی ترکیبیں کرتے ہیں اسی انداز میں صحابہ کرام سے ثابت نہیں تھا بالکل ثابت نہیں ہے صحابہ کرام سے یہ انداز جشن ولادت کا. لیکن جو بات صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو وہ ناجائز نہیں ہے. ورنہ تو قرآن کریم کی جو موجودہ صورت ہے چھپا ہوا یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا تو یہ قرآن کریم کا موجودہ جو انداز یہ سب ناجائز ہے. باپا بلکہ جو قرآن پاک کے جب جمع کی بات چلی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا تھا تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی یعنی ایک جگہ جمع کرنے کے حوالے سے کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس طرح کا مفہوم ہے. تو غالباً زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے جی جواب دیا تھا کہ یہ کام جو ہے نا اللہ کی قسم خیر کا ہے. تو اب ایک خیر کا کام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، اب وہ کیوں نہیں ہوا، اس کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، اس کا حبیب جانے. تو اب وہ یعنی جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئی کہ یہ کام خیر کا ہے اگرچہ سرکار کے دور میں نہیں تھا، تو آپ ایک طبیعت سلیمہ رکھنے والے، سچے عاشق رسول، قرآن کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے، حدیثوں کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جتنی آپ کو ملی سب کے سامنے ہیں، تو آپ نے فوری اس بات کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد جو سرکار کے دور میں جس طرح قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے فرمان پر آگے جمع ہو گیا. تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ سرکار کے دور میں نہیں تھا، اس وقت دین اسلام جو پھیلتا ہوا مطلب پیچھے سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے، تو یہ علماء کے ذریعے سے ہو رہا ہے. علماء کی کتابیں، علماء کتابیں لکھتے ہیں، علماء بیانات کرتے ہیں، علماء جو ہے وہ ان کے ذریعے سے پھیل رہا ہے. اب جو عالم پروڈکشن ہے جہاں سے علماء بنتے ہیں، یعنی درس نظامی عالم کورس، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں تھا اس مروجہ انداز پر؟ پھر اس کی جو اساس ہے عالم کورس کی، صرف و نحو، صرف و نحو جو ہے یہ کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں اس طرح جو ہے پڑھائی جاتی تھی. آج جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ عالم کورس کا ادارہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جہاں پر صرف و نحو نہ پڑھائی جاتی ہو، جسے جو ہے وہ اب واجب کے درجے میں جو ہے وہ علماء شامل کر چکے ہیں. تو نئی چیز جو ہے اگر وہ کام خیر پر مشتمل ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہوگی. ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث سے پاک ہے کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ فما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، اور حرام وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں جن سے خاموشی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے. تو یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی معافی جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے. یعنی اگر ان کو کوئی کرتا ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ حلال اور حرام کا جو وہ سلسلہ نہیں ہے تو وہ معاف ہے، یعنی مباح ہے، جائز ہے. تو اب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آج الحمدللہ ایک جشن ولادت کا سلسلہ ہوا، شروع میں قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ ہوا، پھر نعت خوانی ہوئی، پھر جلوس کے اندر بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کا بیان، پھر یہاں پر جو ہے وہ علم دین کا سلسلہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں خیر، نیکی کی دعوت اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں معاون و ممد یعنی مددگار قسم کی یہ چیزیں ہیں. تو بلا شبہ یہ جو الحمدللہ جس طرح جشن ولادت کا سلسلہ، بالخصوص دعوت اسلامی کا جو ایک خاص طریقہ ہے الحمدللہ، یہ طریقہ بلا شبہ یہ دین اسلام کی اشاعت یعنی پھیلنے اور الحمدللہ نیکی کی دعوت کا بہترین ذریعہ ہے. اور بھلائی کی باتیں جاری کرنے کی تو اجازت خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی بھی ہے. نئی چیزیں جیسے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو بہت بار آپ نے سنی ہو شاید، جس کا یعنی یہ مضمون ہے کہ جو کوئی اسلام میں نیا اچھا طریقہ، نیا مگر ہو اچھا، نیا اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کو اس کا اس کو ثواب ملے گا، اور جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کو اس کا ثواب ملے گا، اور ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو ان مانوں کا تو جشن ولادت جائز طریقے پر منانے کی ہم کو حدیث میں اجازت دی گئی ہے، ان مانوں کا کہ ہر جائز طریقہ جاری کر سکتا ہے کوئی بھی. اب جیسے ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں صلی اللہ علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ کون سی حدیث میں؟ اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. بھائی یہ کون سی حدیث میں؟ کس صحابی نے اذکر اللہ کا نعرہ لگایا؟ سرکار نے کب نعرہ لگایا اذکر اللہ کا؟ ہم جو لگاتے ہیں تو پھر تو میرے بھائی ہم زندہ بھی نہیں رہ سکیں گے. یہ سارے انداز اگر ہم مطلب تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا. یہ پکڑو نا، یہ کائے کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ پیٹ بھر کے کھانا جو ہے نا، ڈٹ کے کھانا، یہ روایتیں مطلب اس میں آپ کو مل جائیں گی پیٹ کا کفل وزیلا میں کہ یہ وہ بدعتیں جو بعد میں ایجاد ہوئی بدعتیں پیٹ سب سے پہلی بدعت اس کو لکھا ہے غالب القوت القلوب میں لکھا ہے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ سب سے پہلی جو اسلام میں بدعت جاری ہوئی امت میں یا اسلام میں وہ ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانا تو کیا اس کو بھول جاتے ہو ڈٹ ڈٹ کے ٹھاس ٹھاس کے ڈالتے ہو پھر بھی پیٹ پھٹنے لگتا ہے دل اب بھی نہیں بھرتا کہ گنجائش ہوتی تو ڈال دوں لیکن اب کیا کروں چورن جانے کی گنجائش نہیں چھوڑی میں نے اب اور کیا ڈالوں تو کوئی صحابہ کرام یاد نہیں آتے آپ کو یا پٹتے وقت خالی مطلب ہم نے مرحبا یا مصطفیٰ کہا تو وسوسے آ گئے آپ کو یار چراغاں کیا تو وسوسے آ گئے تو شیطان کو مارو آپ بھی آؤ سب وسوسے والے آؤ مل کے لگاتے ہیں سرکار کی آمد تاجدار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد زور کی آمد نور کی آمد نور کی آمد نور کی آمد مرحبا یا مصطفی مرحبا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مچانا مرحبا کی جھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ مسند امام احمد جلد اول صفحہ 279 دارالفکر بیروت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد جو مشہور صحابی ہے وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن اس کا ترجمہ ہے اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے تو یہاں مسلمان سے مراد اہل علم و تقوی جس کو اچھا تو الحمدللہ اہل علم و تقوی یہ جشن ولادت کے موجودہ انداز کو بالکل اچھا سمجھتے ہیں کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں البتہ بعض چیزیں جو اس میں اب غلط رائج ہونے لگی ہیں اس کا میں پچھلے پرسوں میں نے کافی رد بھی کیا اور اب بھی کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مطلب بعضوں نے میوزک شامل کر دیا ہے یہ سنا میں نے دیکھا نہیں بھنگڑا ڈال رہے ہیں خدا بہتر ہے میں ہی نہیں دیکھا شاید ہوائی فائرنگیں بھی کرتے ہیں شاید بعض جلوس والے یہ سب غلط کرتے ہیں ہم کو بدنام کرتے ہیں ہم کون سے جلوس کے قائل ہیں جلوس میلاد میں کس کا قائل ہوں جلوس میلاد نظم و ضبط کے ساتھ ہو اور نعتیں پڑی جا رہی ہیں نعرے بھی لگیں لیکن اب اتنے نعرے نہ لگیں کہ مطلب لوگ تھک جائیں جواب دے دے کر نعتیں ہوں پھر موقع کی مناسبت سے چند نعرے بھی لگ جائیں پھر نعتیں پڑی جائیں اور ذہن نصیب جو شرکا جن کے لیے بند پڑے تو اچھا ہے کہ باب وضو ہوں جتنا ہو سکے نگاہیں نیچی رکھیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسین تصور جمانے کی کوشش کریں اور اس طرح مطلب جلوس میلاد میں ہیبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ شرکت کریں میں اب یہ پسند کرتا ہوں کہ جلوس اس طرح کا ہو کہ ہمارا یہ انداز دے کر غیر مسلم مسلمان ہو جائے کہ یہ ایسے مسلمان کہ ان کو اپنے نبی سے اتنی محبت کہ آج 1400 سال ہو گئے اور آج یہ ان کے عشق میں روتے ہیں, ان کے عشق میں یہ اس طرح جلوس نکالتے ہیں اور اس جلوس کا اتنا احترام کرتے ہیں. اب کی ہنس رہے ہوں اور وہ مطلب جو بد انتظامیاں ہو رہی ہیں یہ انداز آپ کو بتائیے, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اس کی اچھی صورت موجود ہے جلوس کی اور کرنے والے کرتے بھی ہوں گے اپنے کام, مطلب یعنی کہ ہر ایک کو دیکھنے نکلیں گے. اب کیوں ہم مطلب یعنی دوسروں کو دیکھیں گے یہ غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, یار اپنی کرو نا, ایک انگلی اٹھاؤ گے تین آپ کی طرف اٹھے گی. تو پھر تو نماز بھی کوئی صحیح نہیں پڑھتا آج کل, دیکھا جائے تو ہزاروں میں کسی کو صحیح نماز کوئی پڑھتا ہوگا. اب یہ تھوڑی بول دیں گے مسجدوں میں تالے لگاؤ کہ یار اب نماز کسی کو آتی نہیں ہے, جاؤ چھٹی کرو, نعوذ باللہ, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہم سکھائیں گے نماز. تو اس طرح جلوس میلاد میں بھی لوگ ٹھیک ہے بد انتظامیہ کرتے ہیں, بے ادبیاں کرتے ہیں, ہم نے سکھائیں گے ان کو جو کرتے ہیں ان کو وہ سکھاتے ہیں. جلوس کو تو بند نہیں کر دیتے نا, نہیں کر سکتے نا. آپ کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو تب کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ میاں اب تو مکھی بار بار اٹھ کے بیٹھتی جاتی نہیں ہے, کاٹ تیری ناک, کیا خیال ہے ناک کاٹو گے؟ مکھی اڑانے کی کوئی ترکیب کرو گے کہ یار اب نہ بیٹھے آئندہ؟ تو ہم بھی مکھیاں اڑا رہے ہیں, آ کے بیٹھ جاتی ہے, کیا پھر اڑاتے ہیں, اڑاتے رہیں گے. یہ اپنے یہ ایک بہت پیاری وہ مدنی بہار ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن 1470 ہجری, یہ صبح بہارہ صفحہ نمبر 17 پر ہے کہ عید میلاد النبی سن 1470 ہجری کو دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی کا مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دومے مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا. جگہ جگہ جلوس روک کر شرکا کو بٹھا کر نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی. دریا سنا ایک مقام پر کم و بیش 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی. جلوس پر سکوت تاری تھا. بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگران حلقہ کے پاس پہنچا, اس پر رقت تاری تھی. کہنے لگا میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ دوران بیان آپ کے ننے مننے مبلغ سمیت تمام شرکا جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی. معاف کیجئے میں غیر مسلم ہوں, مہربانی کر کے مجھے جھٹ داخل اسلام کر لیجئے. مرحبا کی نعروں سے فضا کا سینہ دہل گیا. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا. داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ انشاءاللہ عزوجل میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی انفرادی کوشش کے برکت سے اس کی بیوی اور 3 بچے نیز اس کے والد صاحب دین اسلام کے دامن میں آ گئے. تو الحمدللہ جب بھی جلوس میلاد نظم و ضبط کے ساتھ, رقت و سوز کے ساتھ, ادب آداب کے ساتھ نکلے گا, دیکھنے والے کا دل مولے گا. اور کیسے نکلنا چاہیے, آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز, جلوس میلاد کا انداز ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں. بخش دے مجھ کو الہی جانتا اگر ہاتھوں میں مدنی پرچم لیے اپنے سروں کو جھکائے, آنکھیں بند کیے یا آنکھیں جھکائے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچاتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ اگر جلوس میلاد کی ترکیب ہونا, مدینہ مدینہ ہمارے افریقہ کے جلوس میلاد کے بارے میں مجھے رکن شورا نے بتایا تھا کہ جلوس میلاد کا انداز دیکھ کر جو دعوت اسلامی کا انداز ہے, امید ہے ویسا ہی انداز ہوگا, میں گمان کرتا ہوں, وہ انداز دیکھ کر مجموعی طور پر جلوس میلاد اور محفل میلاد اجتماعی میلاد یہ دونوں کے انداز دیکھ کر ایک رات اور ایک ہی دن میں تین غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے. تو اس کی بڑی برکتیں ہیں, بس محبت پیار و عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ جلوس میلاد میں اگر ہمارا یہ ترکیب بنے, اچھل کود نہ کریں, کسی کو انگلی مطلب اٹھانے کا موقع کیوں دیں گے کہ وہ ہماری طرف اس طرح کرے گا دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پھل وغیرہ تقسیم کرنا جلوس میں اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن یہ پھینکتے ہیں نا لنگر, یوں لٹاتے ہیں پھینکتے ہیں, تو یہ اس میں پھر زمین پر تشریف لاتا ہے, لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچل جاتا ہے, اور یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, بلکہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے. بابا میں عرض کروں کہ بتانے والوں نے یہاں تک بتایا ہے, اب اس میں دونوں غور کریں جن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. بعض میں اسلامی بہنیں کیسے بولوں, بعض عورتیں لڑکیاں جلوس میلاد دیکھنے کے لیے یہ لوگوں میں گھس جاتی ہیں. اچھا یہ کھونے میں کھڑی گئی تو یہ جو بعض عجیب و غریب قسم کے نوجوان ہیں یہ خاص پھل وغیرہ جو لنگر ہیں نا وہ بالکل ان لڑکیوں کو ٹارگیٹ کر کے ان کے اوپر پھینکتے ہیں, وہ مانگتی بھی ہیں وہ دیتے بھی ہیں, اور وہ جو ماحول بنتا ہوگا اب یہ مطلب کہ اس کو کیسے کوئی ایک آدمی قبول کرے یار, یہ کیا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, غلط ہے. اور اسلامی بہنوں کو بھی اللہ عقل سلیم عطا فرمائے, کائے کو نکلتی ہیں, ان کو نہیں نکلنا چاہیے. اس طرح جو بد نیت قسم کے لوگ ہیں وہ ایسا حرکتیں کرتے ہیں تو موقع نہ دیں, دونوں کا قصور, لیکن زیادہ قصور ان پر پھینکنے والوں کا ہے کہ یہ اس طرح اگر نیت خراب ہے ان کی پھینکنے میں تو ظاہر یہ گناہ گار ہیں. اور بھی بہت ساری صورتیں, اب یہ چراغاں بھی دیکھنے نکلتی ہیں مردوں میں پٹی پڑتی ہیں, گھسی پڑتی ہیں, اللہ ان کو عقل سلیم دے. یہ بھی غلط ہے. اور میدان عرفات میں, مزدلفہ میں, منا شریف میں بھی بہت بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں اور یہ لنگر لٹاتے ہیں, یہ اس کو سبیل بولتے ہیں, سبیل سبیل کر کے پھینک رہے ہوتے ہیں, تو کئی جوس لسی کے ڈبے اور آب زمزم شریف کی تھیلیاں کہ جن پر لکھا ہوتا ہے اسائی غالباً وہ حجم مبرورا و سائین مشکورا, اس طرح کی عبارتیں اور حرمین طیبین لکھا ہوتا ہے, یہ لوگوں کے پاؤں میں روندے جاتے ہیں. تو یہ وہاں جو کرتے ہیں نا ان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا, ان کی طرف انگلی, بلکہ وہاں دلیل لیتے ہیں کہ وہاں ہوتا ہے, ارے وہاں ہوتا ہے تو کیا, وہاں داڑھی بھی تو منڈاتے ہیں, وہاں وہاں گالیاں بھی تو بکتے ہیں, وہاں جھوٹ بھی تو بولتے ہیں, کیا وہاں جو ہوتا ہے معاذ اللہ صحیح ہو جائے گا, صحیح ہے. کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے کسی دور میں, تو کیا وہ صحیح تھا معاذ اللہ, تو جو اللہ اور رسول نے فرمایا وہی صحیح ہے, باقی وہاں ہو رہا ہے اس لیے صحیح ہے تو یہ غلط ہے. تو وہاں بھی لاکھوں روپے کا جو اس طرح غذائیں ہیں نا یہ لوگوں کے پاؤں میں, بلکہ کہوں تو کروڑوں پیشنٹ, اتنا مطلب ضائع ہو رہا ہوتا ہے, یہ پھینک رہے ہوتے ہیں پبلک پر, پبلک لوٹ رہی ہوتی. ہاں جی, اب جو ڈر ہے کہ جو ہمت والا ہے طاقت والا ہے وہی لوٹے گا, بوڑھا آدمی دیکھے گا حسرت سے. ان کو بھی چاہیے کہ جو یہ کمپنیاں کرتی ہیں, مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں, ہمارے ہم انجمنیں کرتی ہیں جس طرح لنگر وغیرہ, تو وہاں اس طرح کی کمپنیاں ہوتی ہوں گی تو وہ شاید کرتی ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہوتا ہوگا, تو پانی پر تو لکھا ہوتا ہے وہاں کے بادشاہ کا نام شاید لکھا ہوتا ہے. تو یہ مطلب اب اس میں بادشاہ نے تو چلو پاس کر دی اتنی رقم کہ اتنی رقم کا زمزم بانٹو, اب اس کو ہم قصوروار نہیں ٹھہراتے کہ وہ تھوڑی پھینک رہا ہے, لیکن یہ جو نچلا طبقہ یہ یوں لٹا رہے اور مزے لے رہے ہوتے یوں پھینک رہے ہوتے ہیں ادھر پھینکا ادھر پھینکا, تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت بے ادبی ہوتی. تو ان کو چاہیے بڑوں کو شیخوں کو بڑے بڑے شیخ یہ ترکیبیں کرتے ہیں پیسے والے لوگ, ان کو کہا میری آواز پہنچے گی یار کیا بےچاروں کو, نہ یہ اردو جانے نہ یہ ہمارے مدنی چینل ظاہر دیکھیں تو بےچاروں کو سمجھنا پڑے. عرب میں کچھ ہے جو دیکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو وہ عرب کہ جو اردو دانوں میں رچتے بستے ہیں نا ان کو کچھ نہ کچھ اردو سمجھ پڑتی ہے, تو وہ کہاں ان تک ہماری بات پہنچے کہ اس طرح اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, کوئی عقیدہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے یا اناج پھینکنے میں, تو یہ لوگ بہت پھینکتے لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں, ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا. یا آج شاید وہ تاریخی واقعہ کہ میں نے اعتراض کیا ہو کہ وہ غلط ہو رہا ہے, اس کو بھی بند ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ تنخواہ دار آدمی, یہ پھینکنے والے بھی تنخواہ دار ہی ہوتے ہوں گے, ان کے پاس جب اتنے پیسے تو آدھے کا سبیل کریں, ایک کروڑ کی سبیل کرتے تو بھلے پچاس لاکھ کی کریں, پچاس لاکھ کے رضاکار یا اس طرح کے آپ اپنے ملازمین چھوڑ دیں, مثال ہے کہ وہ ایک ایک کے پاس جا جا کر دے آئیں لوگوں کو, تو بے ادبی نہیں ہوگی, بوڑھوں تک بھی پہنچے گا, مزدوروں تک بھی پہنچے گا, سب تک پہنچ جائے گا, ورنہ وہ نوجوان جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں جو بھی طاقتور ہوتے ہیں. یہ تو ضمناً بات نکلی تو اس کا کہ جہاں بھی ہو رہا ہو مکے میں ہو رہا ہو مدینے میں ہو رہا غلط ہو رہا ہے, وہاں ہوتا ہے یہ غلط ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے پاکستان میں باب المدینہ میں ہوتا ہے غلط ہوتا ہے. یہ تو مطلب جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے صحیح ہے, غلط ہو رہا ہے صحیح کو بھی غلط بولو تو یہ کہنے والا غلط ہے جو ایسا کہہ رہے کہ صحیح کو باقی رکھا جائے غلط کو مائنس کر دیا جائے. آؤ مل جل کے مائنس کرتے ہیں یار, اب مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہو آ تو جاؤ, اپنے مل جل کے پھر مائنس کرتے رہیں گے, جو غلط ہے اس کو چھانٹتے رہیں گے. الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اور الحمدللہ جلوس میلاد میں نمازوں کے اہتمام پر دعوت اسلامی ایک عرصے سے یہ بیان کرتی آ رہی ہے, بلکہ اہتمام کیے گئے ہیں کہ شرکاء جلوس میلاد کو نمازیں ملیں, جماعت کے ساتھ نمازیں ملیں. یہ ایک عرصے سے دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز رہا ہے, اور الحمدللہ اس سال تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ شرکاء جلوس میلاد کو یہاں انشاءاللہ عصر کی نماز جماعت سے ملے. اس کے لیے 12 ربیع الاول کو عصر کی نماز فیضان مدینہ میں 5 بجے ادا کی جائے گی, با جماعت ادا کی جائے گی, جماعت اولا کے ساتھ, جماعت اولا کے ساتھ الحمدللہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی یا مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا, اور غروب آفتاب سے پہلے امیر اہل سنت کی انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہوگی اللہ کی رحمت سے, پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ سنت و برا بیان, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز عشاء اور لنگر رضویہ وغیرہ کا اہتمام ہوگا, اور آپ کے لیے الحمدللہ دودھ کی سبیلیں بھی لگائی جائیں گی, خوب آپ کو افطار اور مطلب ہے بابا انشاءاللہ کر کے دودھ کے شربت پلاؤ ایسوں کو, ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود, ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا, ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ, ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ, دودھ کے شربت پلاؤ عطا تو انشاءاللہ بابا یہ اہتمام کیے جائیں گے اللہ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہانے کی یار 15 سوالات لائیڈیو جو سوالات بھی چلا رہے ہیں, اور یہ بھی عرض کر دے کہ انشاءاللہ تعالی حضور سیدی انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے پیارے پیارے پیارے پیارے منہ مبارک کی زیارت 12 ربیع الاول کو فیضان مدینہ میں کروائی جائے گی. سبحان اللہ, کون کون آئے گا زیارت کے لیے؟ سبحان اللہ, عید کے دن آئیں گے سبحان, اتنے سارے آئیں گے وہاں. اور بابا اس کے ساتھ ٹائم تو بتا دو. جی جی, اس کے ساتھ جاگیں گے کیسے آئیں گے یار بابا؟ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہی رک جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی میرے آقا سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے منہ مبارک کی بھی زیارت کروائی اللہ اور ان شاء اللہ ہم دیگر بھی تبرکات کی ترکیب بنا رہے ہیں. امید ہے کہ زیارت و تبرکات وغیرہ یا ہوں گے اہتمام ہوگا تو یہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی صبح 11 بجے میرے پاس بھی ایک تبرک ہے ابھی جو ابھی انہی میں سے کسی نے پیش کیا ہے. حضرت سیدنا ایوب علی نبینا والے صلوات و سلام کے مزار فائز الانوار کی چادر ہوا سبحان اللہ تو میں انشاءاللہ میں بھی اس کی زیارت کرواؤں گا سبحان اللہ کرواؤں گا تو میرا میں انشاءاللہ یہ پیش کر دوں گا کہ اس کی زیارت کیجیے اور بھی تبرکات کوئی نکلے نا میرے پاس تو انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ تعالی صبح 11 بجے فیدار مدینہ میں یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. میں غلاف کعبہ کی بھی زیارت کرواؤں گا سبحان اللہ ایک فریم بنا ہوا ہے میرے پاس غلاف کعبہ کا ایک اس میں جز ہے مدینہ مدینہ اللہ نے چاہ تو اور بھی تبرکات کی زیارت امید ہے کہ ہوگی تو صبح 11 بجے 12 ربیع الاول کو عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں یہ سلسلہ شروع ہوگا. ظہر کی نماز بھی جماعت سے ہوگی اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا پھر انشاءاللہ تعالی وقت مناسب پر نعتیں اور دیگر جو بھی ہمارے مدنی چینل کے سلسلے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں ہوتے رہیں گے. بھائی صاحب یہ کہ ظہر کے بعد یعنی صبح بھی باب المدینہ میں کئی جلوس میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے ترکیب یہ بن رہی کہ صبح والے جلوس والے بھی اپنے جلوس سے فارغ ہو کر کیونکہ دوپہر میں ان کی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تو وہ بھی آئیں گے اور دوپہر میں بھی جو جلوس میلاد کے سلسلے ہوتے ہیں ان کی بھی ترکیب یہاں بنائی جا رہی ہے کہ کئی ایک تو جلوس کا اختتام یہی ہوگا اور کئی ایسے ہیں جو اپنے جلوس کا اختتام کر کے بھی یہاں پہنچیں گے تاکہ باپا کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں. جی جی وہ میں نے عرض کر اصل اہلم و سہلم و مرحبا اہلم و سہلم مرحبا لکھا ہوا یہ اچھا ہے لیکن مرحبا یا مصطفیٰ لکھا ہو تو زیادہ واضح ہو جائے گا اس میں کسی کا نام نہیں ہے نا اہلم و سہلم مرحبا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں کہیں تو یہ نہیں لگا ہوا شاید یہ اندر سے لگاتے ہیں. نہیں اچھا یہ بھی جھنڈے ہرے لہرائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو ہم سجاتے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی اس وقت ہم موجود ہیں آپ کے علاقے میں آپ کے آستانے کے بالکل سمجھ لیں پیچھے والی گلی میں اور یہ مکان عالی شان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی بتاتے ہیں یہ کون سا گھر ہے کس کا گھر ہے. دیکھیں سجا ہوا ہے ماشاء اللہ زوجل اور نقشے نالین پاک جگمگا رہے ہیں لائٹنگ بھی لگی ہوئی ہے مدنی جھنڈوں سے یہ گھر جو ہے سجا ہوا ہے ماشاء اللہ زوجل ہے نا. جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے ماشاء اللہ زوجل ماشاء اللہ زوجل. اچھا اب بتاتے ہیں یہ گھر ہے کس کا. یہ گھر ہے آل اتار یعنی بابا جانی کی نواسیوں کا سبحان اللہ. اچھا بابا جانی ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سنا ہے کہتے ہیں کہ جو اپنے بچے ہوتے ہیں جیسے کہ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اور اچھا یہ ہے کہ ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں تو سننے میں آتی ہے بات کہ بچوں کے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے زیادہ پیار ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نانا نانی اور دادا دادی کا کھلونا بھی کہتے ہیں نا تو یہ کھلونے ان سے کھیلتے ہیں خوش ہوتے ہیں جیسے آتے چمٹ جاتے ہیں اور آپ کا انداز آپ کے انداز پہ لاکھوں سلام. آپ کے گھر کے بچے وہ تو آپ سے لگتے ہیں لیکن ہمارے گھر کے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ناظرین بھی اس بات جانتے ہیں کہ ہم لوگ کے گھروں میں اکثر باپا جانی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ جس طرح تربیت فرماتے ہیں کہ امی امی بولا جائے مما نہ بولا جائے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ مدنی منوں کے لیے میرا یہ مدنی پھول ہے, تو یقین جانے کہ بابا جانی مدنی منع اس مدنی پھول کو لیتے ہیں. ہے کتنے سے؟ دو سال کے, تین سال کے, چار سال کے, یعنی کہ آپ کے مدنی پھول پر سب عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا بابا یعنی ایک بات اور یہ عرض کرنی ہے, کیا یہ سنت ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپسی تشریف لاتے تو اپنی شہزادی کے گھر جاتے, اپنی بیٹی کے گھر جاتے, اور اگر یہ سنت ہے تو آپ نے سنت پر جو ہے کب کب عمل کیا, آپ کو بھی سعادت ملی ہے, تو برائے کرم ہمیں بھی ارشاد فرمائیے. اللہ اللہ, میں ہر بار تو نہیں جاتا لیکن اس بار تو گیا تھا میں اسی نیت سے کہ بیٹی کے گھر پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جانا ثابت ہے. سفر سے واپسی پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر, تو کبھی کبھی میں بھی یہ کر لیتا ہوں ترکیب. اس بار کی تھی, ہر بار نہیں کرتا. ہر بار نہ کرنا بھی ایک سیکورٹی کا مسئلہ ہے, مجھے نہیں کرنی چاہیے ہر بار. جب کرنا ہو تو کسی کو بولنا بھی نہیں چاہیے, چپ چاپ کر لینا چاہیے. تو بالکل یعنی کہ چپ چاپ بھی ایسا کہ کسی کو بھی پتا نہیں تھا, گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ آئے گا. مگر راستے میں میں نے اپنی بیٹی کو صرف اعتماد میں لیا تھا, نوازیوں کو بھی نہیں بتایا. حالانکہ وہ مطلب سمجھدار ہے, پتا ہے کہ مطلب جب میرا آنا ہو ان کے گھر تو کسی کو فون نہیں کرنا, بتانا نہیں ہے کسی کو, فون کر کے ہمارے گھر آئیں گے یا ہمارے گھر پہ موجود ہیں. الحمدللہ وہ تو ذہن بنایا ہوا ہے, پھر بھی مطلب وہ میں نے بتایا نہیں تھا ان کو. خوشی کے مارے ہی نکل جائے, یہ بھی تو امکان تو ہوتا نا کہ ہمارے گھر پہ ہیں, آ رہے ہیں ہمارے گھر پہ, ابھی ہم مصروف ہیں ابھی. تو یہ اصل میں سیکورٹی جو ہے نا, یہ اس کا اہم مطلب ہے کہ بہترین مطلب سیکورٹی وہی ہے کہ سیکریٹ ہو, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. پتہ چلا تو پھر خطرہ بڑا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میلاد مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو ہدایت دے, اور وہ اس طرح کی ترکیبیں نہ کریں بلکہ ہمارے پاس آ جائیں, داؤد اسلامی کے مبلک بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, شاہد اتاری یو ایس اے کے شہر شکاگو سے عرض کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دن کی برکات کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائیں. یا رسول کریم نگاہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 576 پر ہے. صلی اللہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک زخمیوں اور بیماریوں زخمیوں اور بیماروں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے تریاک اعظم تھا. یعنی زخم اور بیماری کے لیے شفا اور زہر کا اتار تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا, اس کا زہر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگانے سے اتر گیا اور زخم بھی اچھا ہو گیا. حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آشوب چشم یعنی دکھتی آنکھوں کے لیے یہ لعاب دہن شفاء العین بن گیا، آنکھیں اس سے ٹھیک ہو گئیں، آنکھوں کا مرض جاتا رہا. حضرت سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور پھوٹ گئی، مگر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور آنکھ کی روشنی بھی برقرار رہی. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارکہ پر تیر لگا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا، فوراً ہی خون بند ہو گیا. پھر زندگی بھر انہیں کبھی تلوار یا تیر کا زخم نہ لگا. شفا کے علاوہ اور بھی لعاب دہن سے بڑی بڑی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں یعنی میٹھا کنواں نہ تھا. امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القوی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے دن دودھ پیتے بچوں کو بلاتے اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے اور ان کی ماؤں کو حکم دیتے تھے کہ وہ رات تک اپنی بچوں کو دودھ نہ پلائیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہی لعاب دہن ان بچوں کو اس قدر شکم سیر اور سیراب کر دیتا کہ پیٹ بھی بھر جاتا اور پیاس بھی بجھ جاتی، کہ ان بچوں کو دن بھر نہ بھوک لگتی نہ پیاس. جس کے پانی سے شاداب، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپو باپو آج آپ کہاں پر ہیں؟ آج ہم اس وقت جو ہے باب المدینہ کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں موجود ہیں اور کافی سارے عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے اپنی گلیوں کو بھی سجایا ہوا ہے، کافی ساری گلیاں سجی ہوئی ہیں یہاں پر الحمدللہ یہ سبجل اور اسلام بھائی میں ایک جوش و خروش ہے. آئیے مل کر تمام اسلام بھائی نعرہ لگاتے ہیں امیر السنت دامت برکات ملالیہ، آپ کے علاقے کو آپ لوگوں کو ملاجا فرمانا ہے. سرکار کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا اقبال کی آمد، مرحبا اقبال کی آمد، مرحبا آخر کی آمد، مرحبا ظاہر کی آمد. ماشاء اللہ عز و جل. پاپا جی آپ کو تمام عاشقان رسول اورنگی ٹاؤن کے اسلام بھائی کی جانب سے آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع بھی مدنی منع ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے اسلام بھائی بھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ کچھ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ رسم ولادت ولادت کی بارے اور وفات کی، تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ تو کچھ اتنے ولادت تو مناتے ہو وفات نہیں مناتے، کیونکہ دونوں ایک ہی دن ہے کہاں تک صداقت ایک بار. جی بابا جی کسی کا جب انتقال ہو جائے تو تین دن تک اس کا سوگ منانا یہ جائز ہے، تین دن تک تین دن سے زیادہ سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے. ہاں بیوی کے لیے اپنے شوہر کی موت کا سوگ ہے 4 مہینے 10 دن, لیکن اور عام لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی کسی کی وفات پر سوگ صرف 3 دن ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اس کو تو صدیاں بیت گئی, تو اب تو جشن ولادت کی خوشی جیسے کہ برتھ ڈے لوگ مناتے ہیں اپنے بچوں کی ہر سال ہی تو مناتے ہیں, بلکہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے تو انتقال کے بعد بھی ان کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے, بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں. تو برتھ ڈے منانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور یوم وفات پر یوم عرس مناتے ہیں بزرگوں کا, تو یہ بھی رائج ہے ہمارے یہاں, تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. تو اب چونکہ ایک ہی دن وفات اور پیدائش, تو ہم اس لیے وہ یوم ولادت مناتے ہیں, اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی ایک یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ماشاءاللہ عزوجل آپ نے جو ہے لوگوں کو طریقہ سکھایا کہ جشن ولادت منانے کا یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, اس انداز سے سجایا جائے. اور اب تو ہمارا مدنی جھنڈا الحمدللہ عزوجل یہ ایک منظر عام پر آیا ہوا ہے, اور یہ تمام اسے جھنڈے اوپر کر کے بولے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا حقیقی آمد مرحبا. بابا جانی آپ نعرے لگائے نا, ہم سب مل کے جواب دیں گے. اب پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ جشن ولادت اور یہ سب میں نے نہیں سکھایا. جشن ولادت تو وہ صدیوں سے منایا جا رہا ہے, الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے منایا ہے جشن ولادت. ہم جب پیدا بھی نہیں ہوتا ہم کو پتا بھی نہیں تھا کچھ, صدیوں سے سینکڑوں سال سے لوگ مناتے آ رہے ہیں, اور تب ہر دور میں اپنے اپنے انداز تھا. اب ہمارے انداز یہ ہے جو نظر آ رہا ہے, آئندہ ہو سکتا ہے کوئی اور اس میں تجدید, انہیں کوئی جدت آ جائے, نئی چیز آ جائے, تو جب تک شریعت سے ٹکراتی نہیں ہوگی وہ نئی چیز, وہ بھی ثواب کا کام ہوگی اچھی نیت کے ساتھ. تو یہ وضاحت کر دوں, کوئی یہ نہیں سمجھے کہ یہ سب ہم نے ایجاد کیا, ہم نے ایجاد نہیں کیا, ہم نے بزرگوں کی پیروی کی ہے یہ کہہ دیجیے. تو اب آپ کے حکم تعمیل ارشاد کر رہا ہوں, سرکار کی آمد سردار کی آمد منٹار کی آمد مختار کی آمد تاجدار کی آمد شہریار کی آمد نبیوں کے تاجدار کی آمد شہ ابرار کی آمد حضور پر انوار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تو ماشاء اللہ آپ اورنگی ٹاؤن دیکھو, غریبوں کے علاقے میں کرنٹ کتنا ہے یار, یہ مدنی منڈے ابھی تک جاگ رہے ہیں کہ آج مدنی چینل. ہاں تو یہ بالکل یہ غریبوں کا بھی حصہ غریبوں کا کہ اورنگی ٹاؤن جو ہے نا یہ پاکستان کی نہیں ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے, اور یہاں جاؤ ان کے پاس تو مکہ مکرمہ کی یادیں. ہاں ان کے پہاڑوں پہ مکان بنے ہوئے, میں نے دیکھے نا گزرتے تو پہاڑ نظر آتے, جس طرح مکہ شریف میں پہاڑوں پہ مکان نظر آتے نا, اس طرح کا ملتا جلتا سین اورنگی ٹاؤن میں ہوتا ہے الحمدللہ. یہ غریبوں کا جذبہ دیکھو, جب میں ان کے یہاں جاتا تھا اجتماع, جب چوک اجتماع ہم نے تو پہاڑوں پہ جا کر بیانات کیے, مسجدیں پہاڑ پر بھی ہیں, تو یہ یاد ہے کہ میں پہاڑ پر بھی جا کر مسجد میں گیا ہوں تو اونچی جگہ پر. تو الحمدللہ ذکر مصطفیٰ کہاں نہیں ہے. تو یہ اورنگی ٹاؤن میں جب میں جاتا تھا, پھر بڑھتا گیا کام بڑھتا گیا, تو پھر ہم روڈ پر چوک پر اس طرح اجتماع کرنے لگے. او ہو اتنے بڑے بڑے اجتماع الحمدللہ اورنگی ٹاؤن والے کرتے تھے. یہ غریب غریبوں میں یار دین بہت ہے, محبت بہت, عشق رسول بہت, ماشاءاللہ یار مدینہ مدینہ. مرحبا. تو ایک غریب فائدے میں ہے, رسالہ بھی تو اپنا. تو یہاں جتنے بیٹھے ان میں بھی اکثریت شاید یہی معتدل, غریب سے مراد یعنی پارٹیاں مشکل ہے, مائنس امیر, غریب غریب فائدے میں بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے نا ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ غریب جا کر ان کے لباس دیکھو, کوئی اس میں پارٹی تو نظر نہیں آ رہا, لباس سے تو محسوس نہیں ہو رہا, ماشاء اللہ. خیر آقا غریبوں کے بھی ہیں مالداروں کے بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ مالداروں کے آقا نہیں ہیں, لیکن ان بتائیں غریبوں کو زیادہ اس میں چاقو چوبند دیکھا میں نے, یہ بانٹتے رہتے ہیں او مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. اورنگی ٹاؤن کے عاشقان میلاد مرحبا. اب مجھے کوئی مدنی قافلے بھی دو نا, انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیا کریں, مدنی مذاکرے میں باب المدینہ میں آپ تو رہتے ہیں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں, ہر ہفتے کو ہوتا ہے اور آج کل تو انشاءاللہ ڈیلی ہو رہا ہے بارہویں شب تک, اور 13 تاریخ کو بھی آپ کے یہاں اگر جلوس, ان کے یہاں غالباً دن کے وہ جلوس نکلتا ہے یا مختلف علاقوں کا مختلف انداز ہوگا, تو اگر آپ کے یہاں دن کو جلوس سے میلاد سے فراغت ہو جائے فیضان مدینہ میں آ جائیں, فیضان مدینہ میں انشاءاللہ منہ مبارک کی زیارت, سرکار کے منہ مبارک, گوس پاک کے منہ مبارک, مدینہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. پھر یہ کہ یہاں موقع کی مناسبت سے زہر کے بعد کچھ مدنی پھول بھی ملیں گے, بیان بھی ہوں گے, اور عصر کے بعد, عصر 5 بجے رکھی ہے تاکہ جو دوپہر والے جلوس کے شرکا بھی ہیں وہ بھی آنا چاہیں تو یہاں تشریف لے آئیں. 5 بجے شام کو عصر کی جماعت ہوگی انشاءاللہ, پھر مناجات افطار ہوگی, جو دعوت اسلامی والوں کی ایک تعداد ہے جو روزہ رکھتی ہے اس دن, الحمدللہ جلوس میلاد میں بھی جاتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں, رات میں جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور دھوم دھام ہوتی ہے, دھام دھوم الحمدللہ. آپ بھی تشریف لے آئیں, پھر آپ کو انشاءاللہ لنگر میلاد کھلائیں گے انشاءاللہ, مغرب کے بعد کھلائیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے ہم عشاء کے بعد کھلائیں, تیار ہو کے آنا, ہم آپ کو دودھ کے شربت پلا دیں گے انشاءاللہ, تو پیٹ بھر جائے گا, پھر مغرب کے بعد آپ کو مدنی پھول دیں گے. پاپا کیلے بھی کھلا دیں گے, کیلے بھی کھلاؤ گے, کیلے بھی کھلائیں گے, شربت اور کیلے بھی نہیں, ٹھان ٹھا کر کھانسنا شروع کر دیں گے, اس پہ غور کر لیں آپ. میں نے غور کیا, اچھا کہ اگر ہاں دودھ میں غذا بھی ہے پانی بھی ہے, اگر دودھ کا شربت دے دیا نا وافر مقدار میں پیٹ تو بھر جائے گا, کیلے کی حاجت نہیں رہے گی, کیلا سب ویسے بھی نہیں کھاتے اپنے, دیتے ضرور ہیں سب, شاید کھاتے نہیں ہیں, منہ میں بھر جائے گا, دانتوں میں اٹک جائے گا, چپک جائے گا, صرف شربت دے دیں گے, دودھ کے شربت میں رکھ لیں, ایک کے بدلے ڈبل دے دو یار, انشاءاللہ تعالی وافر مقدار میں ہوں گے انشاءاللہ, دودھ کے شربت آپ کو پلائیں گے, اللہ اللہ وہ دن کرے کہ میں آپ کو شہد کا شربت پلاؤں, میرے بس میں نہیں ہے, بلکہ اگر آپ اگر بہتر سمجھے تو آپ جیسا چاہیں اعلان فرمائیں گا. جی آپ جی روزہ بندہ روزے والا روزہ نہ توڑی ان کی دی, اور یہاں پر جو ہے وہ انگریز آئی چنی نہ روزہ رکھن نہیں, بہت ایک گہری نسبت ہے حاجی مشتاق اتاری اس علاقے کو نا, تو آپ ایک بڑا ایک پیاری بات ارشاد فرما دینا کہ مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ یہ کیسے بنا, ذرا کچھ پتا چلے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس میں کیا خدمت تھی, ایک واقعہ بتاتے ہیں آپ نا, بڑا پیارا تھا, ارشاد فرمائے نا بابا. مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ کیسے سامنے آیا یہ بتاؤں, جی جی مشتاق نے حاجی, جی جی جی, ایک بار میں یہ مرحبا کے نعرے لگا رہا تھا بڑی رات کو جشن ولادت کی, ککڑی گراؤنڈ میں ہوتا تھا نا, بہت بڑا الحمدللہ اجتماع میلاد تھا, تو اس میں میں نے نعرے لگائے, تو مجھے حاجی مشتاق بھی منچ پر تھے, انہوں نے فرمایا کہ مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگا, مرحبا یا مصطفیٰ کا, تو میں نے یہ لگایا نعرہ, تو الحمدللہ آج لگ رہا ہے نعرہ مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, میں وہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہا تھا, اس وقت تک مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہمارے ہاں یہ جاری نہیں ہوا تھا غالباً, اور حکم علی جا, ہم تھوڑا سا ایک جلوس نکالتے ہیں, تمام اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, بابا آپ بھی ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناظم بھی ساتھ ہیں. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, منٹا مرحبا, مرحبا یا مصطفی, مرحبا یا مصطفی, مرحبا یا مصطفی. ہم سوالہ چلا رہے ہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا چار سوالات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال میرا یہ ہے کہ ایسا ہے کہ میں ایک شاپ پہ کام کرتا ہوں, تو ایسا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بابا جی سے کہ یہ اگر کوئی انسان کے اوپر الزام لگ جائے چوری کا, ٹھیک ہے, تو استخارہ اگر مالکان کروانا چاہیں تو استخارے کے اندر اس کا نام آئے لیکن وہ شخص بے گناہ ہو, بے قصور ہو, تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ استخارہ کے اندر غلط نام بھی شو ہو جائے؟ میں محمد بلال اتاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. پاپا جانی آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی جشن ولادت کی خوشیوں میں سجاوٹ اور نیاز کے لیے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے شامل کروں, کیا نابالغ بچے بھی اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں؟ آقا کی آمد مرحبا, بابا کی آمد مرحبا, تو جھوم کے بولو مرحبا, لب جھوم کے بولو مرحبا. محمد ابراہیم رضا اتاری میرا نام ہے, میں ہند حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے سوال کرنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے یا مٹی سے؟ میرا یہ سوال ہے. پیارے باپا جان پنڈی سے عرض کر رہا ہوں, سرکار کی آمد مرحبا, آقا اتار کی آمد مرحبا, آپ کو آنے والی عید کی مبارک, مجھے عیدی دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاپ پر کام کرتے ہیں اور چوری کا الزام لگ گیا, کی نہیں ہے لیکن مالکان استخارہ کرواتے ہیں, استخارے میں اس کا نام آ گیا, تو کیا اس کو چور کہہ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر چوری کا الزام اس طرح ثابت ہو جائے گا؟ اول تو استخارہ کروانا رسک ہے کہ استخارہ ہی نہ کروایا جائے, کہ استخارہ سے مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے. لاکھ استخارہ کروائیں آپ, چور کا نام لاکھ بار آ جائے, ایک یعنی ایک فرد کا نام جائے یہی چور ہے, اس سے کروایا اس سے کروایا, ہے نا, لاکھ جگہ کروایا کہ بھئی استخارے میں سب اسی کا نام بتا رہے ہیں, تب بھی اس کو چور کہنے کی شرعاً اجازت نہیں دی جائے گی, نہ اس کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے. تو اس نے استخارہ کر کے خامہ کا ایک مسلمان کے بارے میں پھر بدگمان ہو جائیں گے کہ یہ چور ہے. تو بہرحال استخارے کے ذریعے مسائل حل ہو جاتے ہیں نا, تو پھر تو مطلب یہ گواہوں کا جو نظام اسلام نے رکھا ہے اس کا کیا بنے گا؟ سارے استخارے سے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے, قاتل کو پھانسی کی سزا یا جو بھی گردن مارنے کی سزا بھی استخارے کے ذریعے دے دیں, مار دیں گردن, چور کے کاٹ دے ہاتھ. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں اسلام کی تاریخ میں کہ استخارے کے ذریعے کسی قاضی اسلام نے, شرعی قاضی اسلام, واقعی ہو قاضی اسلام, عالم دین ہوتا ہے قاضی اسلام, تو اس نے سزا دی ہو, کبھی کوئی ایسا واقعہ استخارے کے ذریعے ہم نے تو نہیں پڑھا نہ سنا ہے علماء سے, نہ یہ عقل میں آتا ہے کہ شرعی نظام ہے گواہی کا, یا خود وہ اقرار کر لے کہ میں نے چوری کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نابالغ بچے تھے, ان کا کہنا تھا کہ ان کا دل کرتا ہے سجاوٹ اور نیاز کا, تو اپنی ذاتی رقم جو ہے اس سے نیاز یا سجاوٹ وہ کر سکتے ہیں؟ نابالغ بچہ اپنی رقم سے کسی کو نیاز نہیں کھلا سکتا, اور نہ کہیں عطیات میں چراغاں وغیرہ کے لیے دے بھی نہیں سکتا. اپنے گھر پہ جھنڈا اس نے خریدا اور خود لگا دیا اپنے شوق سے, وہ جائز ہو جائے گا, اپنے گھر پہ لگا ہے اس نے اپنے پیسے سے مدینہ مدینہ, یا اس نے نیاز پکائی اتنی کہ خود ہی کھا لیا نیاز کر کے, یہ بھی جائز ہے, کیونکہ نیاز بھی ہو جائے گی چراغاں بھی ہو جائے گا, اپنے پیسوں سے لڑی خرید لی اس نے اور لگا دی, گھر پہ تو کوئی حرج نہیں ہے, کسی کو دے نہیں سکتا, نابالغ بچہ نہ نابالغ بچے گا کوئی لے سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غالباً یہ سوال تھا کہ عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور سے بنائے گئے یا مٹی سے؟ ہاں, اول ما خلق اللہ نوری, آپ کو یاد ہوگی حدیث پوری جابر والی, تو آپ ارشاد فرمائیں. جو اصل ہے وہ تو نور ہی ہے, یعنی نور کو پیدا فرمایا, لیکن جو جسمانی خلقت ہے وہ تو اس کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں, اس میں بھی مٹی کے حوالے سے باتیں ہیں کہ اس کو کوثر و تسنیم میں دھویا گیا, یعنی مختلف اس کے بارے میں ہیں کہ اس کو تعظیم و تکریم کے جو سلسلے تھے وہ عام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ تھے. تو جو اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو نور ہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور سے پیدا کیے, لیکن جو جسمانی اعضاء ہیں وہ اگرچہ کہ جو بناوٹ ہے اس کے اعتبار سے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں, ان کی صرف صورت کے اعتبار سے وہ دیگر کی طرح ہیں, باقی اس کے اندر بھی جو خصائص ہیں یا جو صفات ہیں وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہیں. عام لوگوں کی نہ آنکھوں میں وہ صفات ہوتی ہیں, نہ ہاتھوں میں, نہ پاؤں میں, جو اقال اسلام اسلام کو عطا فرمائی گئی ہیں, لیکن یہ کہ جو خلقت ہے اس میں مٹی کا عنصر یہ شامل ہے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہیں, بشر کا بھی انکار بعض جاہل ہمارے وہ انکار کرتے ہوں تو کرتے ہوں, ضرورت سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہیں بشر نہیں ہیں, تو بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے. دیکھیں قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحا علی یوحا الیہ, تو یہ مطلب ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالی فرما رہا کہ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, تمہاری مثل بشر ہوں یعنی انسان ہوں اور مجھ پر وہی آتی ہے. اب اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکالے تو وہ اس کی قسمت پھوٹی ہے تو نکالے گا, باقی تمہاری طرح بشر ہوں اس میں اگر کوئی یوں مطلب معاذ اللہ, یہ دیکھو قرآن نے فرمایا حق حق حق, جیسے قرآن کریم نے یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کا ترجمہ اس آیت کا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں, میں اب میں اپنی نیت سے بولتا ہوں میں اچھا یہ مگر ان کے لیے اچھا ان کی شان کے لائق, لفظ ظلم کا ترجمہ کیا کہ میں بے جا کرنے والا ہوں, بے جا میں عوام نہیں سمجھے گی, دیکھے بے جا ایک طرح سے فضول سمجھے, تو اب یہ کہ معاملہ نبی کا جس میری بھی ہمت نہیں ہے تو ظالم ان لفظ میں, یعنی میں اپنے لیے یہ کہتا ہوں کہ میں ظالموں سے ہوں, میں ظالم ہوں. اب یونس علیہ السلام کے یہ ترجمہ کوئی کر کے یونس علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا کہہ سکتا ہے؟ پھر تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا, تو ان کرے گا تو. تو اس لیے یہ بہت بڑی جرت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بچوں, تو ہم اس کو مطلب یوں بالکل لینے کے وہ لے لیں وہ آسانی سے, تو یہ نہیں چلے گا, یہ سرکار کی عاجزی کی طرف ہم اس کو پھیریں گے. اب مثال کے طور پہ آپ اگر یہ سب کی طرح کہہ دیں نا, تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ تمہارا باپ تو بھنگی کی طرح ہے, اور ہماری گلی میں جو مطلب چمار ہے نا تمہارا باپ اس کی طرح ہے, ہماری گلی میں وہ چور پکڑا تھا نا جوتا چور تھا تو بھی ہاتھ پیروں والا, دو ہاتھ پہ دو پہ, تمہارا باپ اس کی طرح ہے, آپ کب تک برداشت کرو گے, اس کو توڑ پھوڑ ڈالو گے؟ تم کو شرم نہیں آتی نبی کو بولتے ہو کہ سرکار نے فرما دیا میں تمہاری مثل ہوں تو یہ ہماری طرح ہے. Who are you? سرکار کھاری کنویں میں تھوک ڈال دیں تھوک مبارک تو میٹھا ہو جائے. تم ذرا پتیلا ڈالنا تو ہم بھی تمہارے پتیلا سر پہ دینا ہمارے سے میرے کو بولنا پانی کے پتیلے میں تھوک ڈالو گے تو یہ سرکار کی طرح بننے والے ہے نا. آقا تھوک مبارک لگائیں زخم پر تو زخم بھر جائے اور تم تھوک لگاؤ تو سیپٹک ہو جائے دانت کاٹنا پڑے زہر چڑھ جائے. تو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ ہم مطلب سرکار کی مثل کبھی بھی نہیں بن سکتے. آقا کے قدموں کی دھول کے کسی ذرے کے برابر ہم جیسے کروڑوں اربوں خربوں مل جائے تو نہیں بن سکتے. یہ محبت کی زبانیں بولو وائڈے نہیں بولو. اس طرح بہت یعنی کہ محتاط بولنا ہوتا ہے. ان بارگاہوں میں بولنے میں ڈر لگتا ہے یار کہیں کچھ نکل نہ جائے ایسا اور ہماری مطلب آخرت برباد نہ ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بشر ہیں مگر نورانی بشر ہیں خیر البشر ہیں سید البشر ہیں انسانوں کے سردار سب انسانوں سے بہتر ہیں. تو یہ پیار والے محبت والے ہی جملے بولنے ضروری ہیں رکھے رکھے نہیں کہ بشر ہیں. بخاری شریف کی کئی مقام پر یہ حدیث پاک ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے لستو کہیتکم یا لستو مثلکم کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ لسنا کہیتکم یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. تو وہ جو انما انا بشر مثلکم کے الفاظ ہیں انما یوحا الیہ یہ اصل میں ایک مخصوص جو ہے شان نزول ہے اس کا مقصد ہے وہ ہے فرشتہ ہونے کی نفی کرنا. کیونکہ وہ جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کھاتے پیتے ہیں تو اس لیے جو فرشتہ ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے وہ نفی کرنا مقصود تھی. یہ اس لیے فرمایا کہ میں جو تمہارا انداز ہے اسی انداز کے اندر زندگی گزارتا ہوں. اور قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا اس قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں ایک آیت محکمات جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے اور یہی اصل کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ اخر متشابہات کہ جو متشابہات ہیں. اور فرمایا فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء التاویل یعنی جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے نا کج ہوتی ہے ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہی متشابہات آیتوں کے معنی کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اس کے ہم تلاش کریں. تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر جو ہے وہ اس آیت کو متشابہات میں سے لکھا ہے کہ یہ آیات جو ہیں متشابہات میں سے ہیں لہذا ان کی ابحاس میں پڑھنا نہیں چاہیے یعنی یہ ایک اس کی تفسیر کی گئی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے تو اگرچہ کہ جو ظاہری پارٹس آف باڈی ہیں جسم کے ہمارے اعضاء ہیں وہ لگتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ایسے ہی بنائے گئے لیکن میں شروع میں عرض کی کہ ان کے خصائص اور فوائد وہ بھی جدا ہی ہیں. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری ہے کوئی جس کی عرش پر جاری ہے حکومت فرش پر چلتا دیکھتے ہیں تو عرش پر جاتا بھی دیکھیں کھاتا دیکھتے ہیں تو کئی کئی دن کا فاقہ کرتے بھی دیکھیں. تو ہمارے محبوب تو ہمارے لیے کھاتے تھے یوں کہنے میں اگر محبت سے ہم کہیں کہ تاکہ غلاموں کو کھانا آ جائے ورنہ ان کا رب ان کو بغیر کھائے پیے بھی زندہ رکھنے پر قادر ہے ہر ایک کو رکھ سکتا زندہ. تو بہرحال یہ کہ ہمیں آقا کے بارے میں بولتے ہوئے بہت ہی محتاط بلکہ ہر نبی ہر صحابی ہر ولی بلکہ ہر مسلمان کے بارے میں زبان کو لگام ہی رہے تو اچھا ہے کہ ایسا نہ بولیں گے جس سے ہماری آخرت داؤ پہ لگے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آنکھ میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ پہچانوں کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ پہچانوں کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیدی کے طلبگار تھے وہ چوتھے مدنی منع تھے غالباً عیدی کے طلبگار تھے. عیدی چلو عیدی میں 112 مرتبہ درود پاک پڑھ سکو تو پڑھ لینا میری طرف سے. عیدی ہے نا یہ نیکی کی دعوت, ایک اچھا مشورہ عیدی میں آپ کو دے رہا ہوں نا, کیونکہ نوٹ تو میں اسکرین میں ڈالوں اور آپ نکال سکو اس کی ظاہر ہے کہ ترکیب ہے نہیں کوئی. ماشاء اللہ ارے یہ مدنی منی کا ابھی پاپا یہ تو مہندی لگا کر آئی ہیں آج اللہ کچھ کہہ بھی رہی تھی ابھی آئے یہ سوال کسی کے ساتھ آئی ہیں یہ سوال کر رہی تھی کہ کل ہمارے یہاں میلاد ہے تو میں نے مہندی لگائی ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ بولے تو منہ سے کوئی ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا کا نام ہمارے میلاد ہے. پاپا کا نام ہمارے میلاد ہے. میں نے مہندی لگائی ہے. میں نے مہندی لگائی ہے. ارے واہ واہ ارے واہ ماشاء اللہ بیچاری کو کتنا رٹایا ہوگا نہیں یار, ہوش اڑ گئے ہوں گے سب کے ساتھ, لیکن ہمت والی اللہ کرے گا مبلغہ بنے گی. بول دیا اس میں ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ ان کے یہاں میلاد ہے تو انہوں نے مہندی لگائی ہے. تو اگر میلاد ہو گھر میں اور عیسائی بہنوں کے وہ اس حساب سے نئے کپڑے پہنے اور مہندی لگائیں اس اہتمام کے ساتھ تعظیم میں مصطفیٰ کی نیت سے تو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. پاپا ان کو اگر عیدی دے دی جائے تو بالکل دینی چاہیے سبحان اللہ. ان کو اور ان کی امی کو بھی دینی چاہیے. کیسا سکھا کے بھیجا اس کو تو پاپا کی طرف سے یہ عیدی آپ ٹھیک ہے. اچھا اسلامی بھائیوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے کی اجازت تو نہیں. ہاں ہاتھ پاؤں رنگنا یہ عورت کی مشابہت ہے, مرد لگائے گا تو گناہگار ہوگا. بعض مرد بھی لگا لیتے ہاتھوں میں مہندی, ان کو جائز نہیں ہے نہ ہاتھ میں نہ پاؤں میں. جہاں جہاں عورت لگاتی ہے وہاں نہیں لگا سکتا, داڑھی ہے تو عورت کی داڑھی نہیں ہوتی تو مرد لگا سکتا ہے. سر میں لگا سکتے, سر کے بالوں میں دونوں لگا سکتے مرد عورت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زبیر اتاری ہے, میں ہند کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. ہاں یہیں کرتی ہے چڑیا فریاد, ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد, اسی در پہ شترانے ناشاد گلے رنج انا کرتے ہیں. پاپا جان اس شعر کے معنی ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا آمین. ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد, ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد, اسی در پر شترانے ناشاد گلے رنج انا کرتے ہیں. یہاں مطلب کچھ الفاظ کے معانی, یہیں یعنی آپ ہی کی بارگاہ میں مراد یہ, یہیں یعنی ادھر ہی, فریاد یعنی مدد کے لیے پکارنا, داد یعنی انصاف, در معنی دروازہ, شتران ناشاد تو شتران یہ شتر اونٹ کو بولتے ہیں, ستران یہ جمع اور ناشاد یعنی رنجیدہ غمگین گلا یعنی شکایت رنجو انا دکھ مصیبت تو اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ کہ یہاں نہ صرف انسان بلکہ چڑیاں تک آ کر فریاد کرتی تھی مدد کے لیے پکارتی تھی مدد طلب کرتی تھی اور ان کی فریاد سنی اور ان کی امداد کی جاتی ہے. یہی وہ بارگاہ کہ جہاں ہرنی انصاف مانگتی ہے اور اس کو انصاف ملتا. اونٹ اپنی تکلیف کی شکایت کرتا ہے تو اس کی شکایت دور کر دی جاتی ہے. ان تینوں معجزات کا ذکر مشکات شریف صفا شریف حجت اللہ حجت اللہ علی العالمین وغیرہ میں موجود ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ اس طرح کی کئی حکایات مطلب ہیں اور پچھلے دنوں سنائی بھی تھی میں نے اونٹ کے تعلق سے حدیث ہے مستند حدیث ہے کہ جن میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کی فریاد سنی اور مدد بھی فرمائی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب سبحان اللہ. اچھا دیکھیں ملاقات میں شناختی کارڈ ضروری ہے. بعض عیسائی بھائی بےچارے مطلب مطالبہ کرتے رہتے ہیں شناختی کارڈ کے بغیر ملاقات کا. وہ اگر ایسا نہ کریں تو ان کی مہربانی. جو بھی اب ایک سے بھی بغیر کارڈ کے اس طرح وہ شناختی کارڈ کے وہ مطالبے پر ملاقات کرتا ہوں میں کسی عیسائی بھائی سے اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ بغیر کارڈ کے اس کی ہوگی تو وہ تو یہاں سینکڑوں ہوں گے جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو میں کروں کیا. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ ویسے بھی قانون ہے آپ کی آپ پاکستان کے باشندہ ہیں شاید یہ تو انٹرنیشنل قانون ہے دوسرے ملکوں میں تو اس طرح ترکیب بن بھی نہیں سکتی. یہاں تو ابھی ترکیب بن جاتی ہے کہ شناختی کارڈ کا عام طور پہ پولیس پوچھتی نہیں ہے جس دن پوچھنا شروع کیا نا اس دن. اب دیکھ لینا باہر ملکوں میں بغیر شناختی کارڈ کے نہیں رہ سکتے, کئی ایسے موالے کے جہاں نہیں رہ سکتے, پکڑے گئے تو مارے گئے. تو شناختی کارڈ تو ہونا چاہیے, 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے. تو جو اسلام بھائی ملک بھر سے آئے ہیں وہ جو 12 دن کے لیے ہیں تو 4 دفعہ ملاقات, اور 6 دن کے لیے تو 2 دفعہ, 3 دن کے لیے تو 1 مرتبہ, اور اسی طرح باب المدینہ کی جو کابینہ کے اسلام بھائی آئے ہیں تو جنہوں نے سفر المظفر میں قافلے میں سفر کیا ہے, پاپا اگر محرم الحرام کی بھی رعایت مل جائے ان کو بھی آج. لبیک سبحان اللہ. تو باب المدینہ کے وہ اسلام بھائی جنہوں نے ماہ محرم الحرام میں بھی سفر کیا اور ملاقات نہیں کی, وہ ابھی صلاۃ السلام دعا کے بعد ٹوکن بنوائے اور اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ اندر رمضان حال میں وقت مناسب پہ تشریف لے جائیں گے. لیکن جن کو ملاقات کی ترکیب نہیں ہے اور وہ بھی اگر رمضان حال میں جانا چاہیں تو یوں وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے. بابا ابھی اورنگی ٹاؤن میں ہمارے عابد باپو دیگر اسلام بھائی تھے اور وہ غریبوں کا علاقہ ہے, وہاں کے علاقے کی کارکردگی آئی کہ انہوں نے غریب فائدے میں ہیں, یہ 200 گھروں پر انہوں نے الحمدللہ یہ رسالے جو ہے وہ پہنچائے ہیں. اسی طرح 100 گھروں پر اس علاقے میں جھوٹا چور رسالہ جو ہے یہ بھی تقسیم کیا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ بھی دیکھیں بابا غریبوں میں جذبہ. اور اسی طرح جو شراب کی تباہ کاریاں نامی پمفلیٹ ہے تو آج الحمدللہ باب المدینہ میں تقریباً 1,00,000 پمفلیٹ جو ہے یہ پرنٹ کرائے گئے تھے, اور میری جو معلومات کے مطابق تقریباً 65,000 سے 70,000 جو ہے وہ اس وقت تک جب تک یہ مذاکرہ شروع ہوا تھا اس کی ترکیب بن چکی تھی. امید ہے کہ یہ 1,00,000 پمفلیٹ جو ہے وہ آج مکتبۃ المدینہ سے سیل ہوئے ہیں, اور یہ انشاءاللہ کل آج بھی ہمارے اسلام بھائی نے نوجوانوں میں, دکانوں میں, کاریگروں میں یہ تقسیم بھی کیے ہیں, اور کل بھی نیت ہے انشاءاللہ عزوجل کے مارکیٹوں میں مختلف مقامات پر اس کے مطلب ترکیب بنائیں گے, پڑھ کر سنائیں گے تاکہ یہ کل کی جو رات ہے وہ گناہوں میں گزارنے کے بجائے مدنی چینل کے ساتھ گزاریں. سبحان اللہ. یہیں آ جائیں بابا اگر عشاء پڑھ لیں تو بہت ساری مدینہ آفتوں سے بچ جائیں گے. یہ بے شک. یہ رسالہ نہیں لیا ابھی تک تو لے لیجئے, صرف 10 روپیہ دی جائے, 32 صفحات تقریباً. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جن کو روزہ رکھنا ہو انشاءاللہ سحری کا ٹوکن بھی لے سکیں گے, جہاں رسالہ دیتے نا سائیں بھائی ملاقات کے بعد تو وہاں سے ٹوکن بھی ملتا ہے سحری کا, اگر آپ مانگیں گے تو ملے گا ویسے نہیں ملے گا. سحری کریں, روزہ رکھیں, پھر سحری کے بعد بھی کچھ مدنی پھول کی ترکیب ہوتی ہے, یا اگر بھیڑ بھاڑ بچ گئی, زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے تو سحری کے بعد ملاقات کی دوبارہ ترکیب ہو جاتی ہے, سلسلہ چلتا ہے, لیکن یہ روز نہیں چلتا. جب بہت سارے بچ گئے تو بیٹے اسلامی بھائیوں انشاء اللہ سوجل 13 ربیع الاول 5 جنوری سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 12 روزہ مدنی کورس ہوگا. تو جو اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں وہ مکتب مدنی انعامات میں رابطہ فرمائیں, فارم بھی حاصل کر لیں, مدنی تربیت گاہ پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان بھر سے دنیا بھر سے جو اسلامی بھائی اس 12 روزہ مدنی کورس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ عالمی مدنی مرکز میں ہی تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے, اور جو مسجد سے خیر و مسجد ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہِ عرشِ اعلیٰ سلام علیکم شہِ عرشِ اعلیٰ سلام علیکم حبیبِ خدایا سلام علیکم حبیبِ خدایا سلام علیکم شہِ عرشِ اعلیٰ سلام علیکم حبیبِ خدایا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میرے ماہ طیبہ سلام علیکم میرے ماہ طیبہ سلام علیکم شہنشاہ فتحہ سلام علیکم شہنشاہ فتحہ سلام علیکم خبر جن کے آنے کی تھی مدتوں سے خبر جن کے آنے کی تھی مدتوں سے خبر جن کے آنے کی تھی مدتوں سے خبر جن کے آنے کی تھی مدتوں سے ہوا جلوہ فرما سلام علیکم ہوا جلوہ فرما سلام علیکم شہِ عرشِ اعلیٰ سلام علیکم حبیبِ خدایا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جو تشریف لائے وہ سلطان آیا جو تشریف لائے وہ سلطان آیا جو تشریف لائے وہ سلطان آیا جو تشریف لائے وہ سلطان آیا تو کعبہ پکارا سلام علیکم تو کعبہ پکارا سلام علیکم شہِ عرشِ اعلیٰ سلام علیکم حبیبِ خدایا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دو اللہ کا آقا و مولا بنا کر دو اللہ کا آقا و مولا بنا کر تمہیں حق میں بھیجا سلام علیکم تمہیں حق نے بھیجا سلام علیکم زمین اپنے آقا شفیع الامم پر زمین اپنے آقا شفیع الامم پر زمین اپنے آقا شفیع الامم پر پڑے جا ہمیشہ سلام علیکم پڑے جا ہمیشہ سلام علیکم شہِ عرشِ اعلیٰ سلام علیکم حبیبِ خدایا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا كرشك يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اے خدا میرے بابا کو آباد رکھ اے خدا میرے بابا کو آباد رکھ اے خدا میرے بابا کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا میرے بابا کو آباد رکھ اے خدا میرے بابا کو آباد رکھ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا میرے بابا کو آباد رکھ اے